ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ทวัชชาเรื่องสังโยชน์3โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2524เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่5ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อาตมาจะได้แสดงธรรมเป็นวาระต่อมาตั้งใจจะอธิบายในลักษณะธรรมที่เป็นทฤษฎีของพระพุทธเจ้าเป็นหลักการที่มันมีแง่ผิดแง่ที่เขาเข้าใจกันพลาดเพี้ยนก็จะอธิบายสู่ฟังให้เข้าใจถูกให้เข้าหลักเข้าเกณฑ์ให้เข้าใจเข้าให้เข้าความหมายที่ถูกต้องของมันไม่งั้นแล้วเราไม่รู้ตัวทำไม่ได้อาตมาจะพูดตั้งแต่ฐานะของพระอริยะตั้งแต่ขั้นต้นเรามาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี่เราต้องการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความเจริญของชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเรียนรู้ความหมายที่เป็นสมาธิิความหมายที่แม่นปากอาตมาออกสงสารมากที่นักธรรมะทั่วไปมากหลายบรรยายว่าสักกายทิฏฐิที่เป็นสังโยชน์ข้อที่หนึ่งที่จะเริ่มต้นเป็นพระอริยะพระอริยะโสดาบันจะต้องเริ่มต้นเรียนรู้สักกายะแล้วก็เข้าใจสักกายะให้เพียงพออย่าสงสัยเรียกว่าพ้นวิจิกิจฉาข้อที่สามแล้วก็มีศีลพศีลพจน์ไม่ให้มีศีลพตปรามาสให้มันเป็นศีลพจน์ที่มีผลก็ว่าข้อง่ายๆว่าจะต้องพ้นสักกายทิฏฐิพ้นวิจิกิจฉาพ้นศีลและพัตตปรามาสนี่ภาษาพูดกันทั่วไปง่ายๆนี่ข้อนี้ถ้าผู้ใดพ้นสามข้อนี้ถือว่าเป็นพระอริยะระดับที่หนึ่งถือว่าเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันบุคคลพระอริยะระดับที่หนึ่งอันนี้ตามหลักเลยหลักสูตรของพระพุทธเจ้าทุกคนเรียนหลักสูตรนี้ตรงกันหมดแต่อธิบายเท่านั้นต่างกันซึ่งอาตมาจะยกเหตุผลให้ฟังจะยกความหมายให้ฟังว่าเมื่อเข้าใจผิดแล้วมันไม่ได้เป็นพระโสดาเลยเช่นมหาประสบเอาเลยออกชื่อเลยเพราะเขาเขียนออกทางหนังสือพิมพ์มาพูดได้ประกาศได้พอเขาเขียนเองเขาพูดเองมหาประสบอย่างนี้เป็นต้นหรือหลายสำนักอธิบายว่าสักกายะคือการพิจารณาเห็นตัวตนหมดความติดยึดในถือหยิบติดยึดถือตัวตนเนื้อหนังมังสาชีวิตร่างกายไม่ใช่ของเราว่างั้นนะอธิบายงี้จะต้องพ้นการเห็นเลยว่าเนื้อหนังร่างกายของเรานี้ไม่ใช่ของเราไม่ติดไม่ยึดปล่อยวางได้ละได้อย่างนี้เป็นต้นการอธิบายอย่างนี้ก็แสนเศร้าเพราะคนนั้นจะไม่ได้พ้นง่ายๆเลยความรู้ที่จะละตัวตนไม่ติดยึดตัวตนไม่รักตัวกลัวตายพ้นสักกายทิฏฐิที่อธิบายว่าไม่ยึดถือร่างกายชีวิตตัวตนแล้วเห็นเป็นของไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอย่างไรอย่างไรก็ไม่รู้สึกทุกข์เพราะร่างกายตัวตนชีวิตร่างกายตัวตนความรู้สึกนี้เป็นความรู้ของพระอรหันต์แต่เขามาอธิบายว่าเป็นภูมิของพระโสดาบันเมื่อเขามาอธิบายว่าเป็นภูมิของพระโสดาบันเกมเลยคนนี้จบตั้งแต่ยังไม่เกิดจบ ซวยเลยไม่ได้โผล่แม้แต่ฐานต้นเพราะว่าไปเอาฐานสูงกลายไปเอาความเป็นผู้ละหมดตัวหมดตนหมดความยึดถือร่างกายตัวตนชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ยึดไม่ถือไม่กลัวตายเขาบอกด้วยนะว่าไม่กลัวตายไม่กลัวตายเนี่ยไอ้การไม่กลัวตายมีพระอรหันต์ระดับเดียวระดับเดียวอนาคามีก็เริ่มไม่กลัวตาย พอถึงขั้นอรหันต์แล้วก็ถึงจะใช่พระโสดาบันน่ะเหรออย่างพระอย่างนางวิสาขานี่อย่าว่าแต่ตัวเองเลยหลานตายแค่นั้นร้องไห้ขี้มูกโป่งทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นพระโสดาบันนะเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้ารับรองนะว่าพระโสดาบันนางวิสาขานี่ไม่ใช่ตัวเองตายหรอกยังไม่ทันตัวตายหรอกหลานน่ะหลานน่ะทางตัวห่างร่างห่างกายตัวยังกระไรดี หลานตายใช้อ่านประวัติมั่งล่ะใครเรียนศึกษาประวัติมานางวิสาขาเนี่ยเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7 ขวบเนี่ยแล้วก็จนกระทั่งเป็นสาวจนกระทั่งแต่งงานมีลูกแล้วก็มีหลานหลานตายแค่นั้นละรักหลานไม่ได้เป็นตัวตนของเราหรอกยังห่างตัวนักขนาดหลานตายยังร้องไห้ขี้มูกป่องนี่ภูมิของพระโสดาบันไม่ได้ไปยิ่งใหญ่นี่แหละมันเข้าใจหัวเป็น หางเป็นหัวมันเข้าใจหัวหกคนขิดน่าสงสารน่าเศร้าใจอธิบายกันอย่างนี้มากหลายเลยเต็มบ้านเต็มเมืองมากนะมากทีเดียวบอกละสักกายะทิฏฐิจะต้องละตัวละตนไม่ถือไม่เห็นแก่ไม่ใช่ไม่เห็นแก่เขาไม่ได้พูดอย่างนี้ด้วยเขาบอกว่าไม่ติดในร่างกายตัวตนร่างกายชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราเราสละได้ละได้ปล่อยได้ไม่ติดไม่ยึด เขาอธิบายอย่างนี้ไอ้เราฟังแล้วโอ้โหทำไมถึงโหหกคนผิดอย่างนี้นี่เป็นความเข้าใจผิดเป็นการอธิบายผิดเป็นการถ้ายืนยันว่าตัวรู้ตัวเห็นผู้นั้นอวดอุตริมนุสธรรมที่ผิดและไม่เป็นจริงถ้าเป็นพระปราชิกถ้าเป็นพระก็ปราชิกเพราะพูดผิดอธิบายผิดศาสนาเสื่อมหมด อธิบายนี้เสื่อมหมดเพราะไม่มีฐานเดินเอาสูงปั๊บมาอุดรูปังเข้าไปเลยแล้วมันจะมีทางเดินตรงไหนมันเดินเอาสูงมาอุดเอาขั้นปุ๊บสูงเลยแล้วก็มันยากในขั้นสูงอ่ะอุดไว้ที่รูต้นเลยเอาปลายปุ๊บมาอุดที่รูต้นเลยศูนย์แล้วไม่ก้าวแล้วก้าวไม่ได้ไม่มีช่องทางไม่มีขั้นตอนก้าวไม่ขึ้นมันจึงเป็นศาสนาที่ศูนย์เปล่าน่าสงสารน่าเสียดาย อาตมาก็ขออธิบายให้ฟังสักกายะอย่างชัดๆใครจะไปอธิบายสักกายะในเชิงอื่นที่มันเป็นฐานอันสูงอันเลยเถิดอันผิดฐานแห่งความจริงอธิบายเอาเองมันก็ไปใหญ่นะอธิบายกันเอาเองส่วนใหญ่ส่วนมากหรือจะตามอาจารย์เก่าๆที่อธิบายผิดมาแล้วอธิบายกันต่อไป สักกายะทิฏฐินั้นหมายความว่าอาตมาแปลเป็นไทยอยู่ทุกวันนี้ว่าแปลว่าตัวการตัวการใหญ่และเป็นตัวเรื่องหยาบๆใหญ่ๆสักกะนี่แปลว่าใหญ่กายะแปลว่าความประชุมแปลว่าสภาพธรรมที่มันเป็นอกุศลธรรมอยู่ที่ตัวเราเป็นอกุศลธรรมที่หยาบๆใหญ่ๆนี่เรียกว่าสักกายะมันเป็นตัวตนนะ มันไม่ใช่ตัวตนหรอกที่จริงอะไรก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่มันเป็นอัตตาอัตภาพมันเป็นตัวตนไม่ใช่เรียกอัตภาพอัตตานะอีกระดับละเอียดสักกายะนี่ระดับหยาบรู้ง่ายรู้ง่ายเป็นสภาพที่เป็นความประชุมทางกายก็ดีวจีก็ดีมโนก็ดีที่จริงมโนเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยติดในเรื่องหยาบๆตับต่ำตัวการที่ทำให้เราเองไม่เจริญเสื่อมอยู่หยาบอยู่ร้ายกาจกับตัวเราอยู่ เพราะถ้าเราเอาหลักการกลางๆหลักการทั่วไปมาวัดก็หมายความว่าสิ่งนั้นยังเป็นเรื่องหยาบตั้งแต่ศีลข้อต้นๆง่ายๆขั้นพื้นฐานต้องเรียกว่าขั้นพื้นฐานเช่นเลิกอบายมุขติดในอบายมุขนี่เป็นตัวการใหญ่ของชีวิตมีจิตโหดร้ายโทสะแรงถึงขั้นฆ่าขั้นแกงมีนิสัยฆ่าแกง ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นตัวสักกายะตัวการใหญ่ขี้โลภจนของคนอื่นก็ขโมยทุจริตลักฉ้อโกงอย่างนี้เรียกว่าอยากใจมันโลภจัดเกินไปเรื่องผู้หญิงผู้ชายก็เลอะเทอะเปรอะเปื้อนมีผัวเดียวเมียเดียวก็ยังไม่พอเลอะเทอะไปอย่างนี้เป็นต้นพูดปดโกหกทั้งๆที่รู้อยู่อย่างนี้เป็นต้นเป็นความหยาบใหญ่นะติดอบายมุขต่างๆการพนันเป็นต้นสุรายาเมาของเสพติดที่มันรู้ๆชัดๆอยู่แล้วมหรสพการละเล่นเที่ยวกลางคืนคบมิตรชั่วซ้ำสอนในเรื่องไอ้นี่มันไปอยู่ที่ศีลข้อที่3อยู่แล้วซ้ำสอนในเรื่องเพศในเรื่องคู่หรือขี้เกียจขี้คร้านอย่างนี้เป็นเรื่องสักกายะเป็นเรื่องหยาบใหญ่หยาบต่ำเราตรวจที่ตัวเองตรวจจริงๆว่าเราเองเราคลุกคลีเกี่ยวข้องประชุมอยู่กับชีวิตหรือไม่นี่ว่าสักกายะเมื่อเห็นแจ้งชัดเจนอย่างไม่สงสัยแล้วนั่นแหละเราได้เห็นฐานแรกที่สุดนี่นะในสัจธรรมพระพุทธเจ้านี่ให้ตรวจสัมมาทิฏฐิก่อนให้ตรวจพ้นมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิพ้นหรือตรวจก็คือจะต้องเข้าใจแม้แต่ความหมายจะต้องเข้าใจแม้แต่เรื่องของการปฏิบัติธรรมว่าปฏิบัติธรรมไปทำไมปฏิบัติทำไปเพื่อละทุกข์ละสุขฟังดีๆนะละทั้งทุกข์ละทั้งสุขนะสุขเป็นเหตุแห่งทุกข์เราไม่ได้ทำเพื่อเสพสุขเราทำเพื่อละทุกข์เพราะฉะนั้นเราไปหลงไหลอะไรที่เป็นสุขอยู่เราจะทำลายสุขตัวนั้นแหละตัวสุขตัวนั้นแหละเป็นเหตุแห่งทุกข์ฟังให้เข้าใจนะถ้าเข้าใจได้ก็พ้นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยความหมายนี้ได้เป็นพ้นมิจฉาทิฏฐิและสิ่งที่ได้เสพสุขทุกอย่างไม่ว่าคุณจะเล่นการพนันสุขไม่ว่าคุณจะได้เสพสิ่งเสพจิตสุขเป็นของวนเวียนอยู่ทั้งสิ้นไม่เที่ยงไม่เที่ยงบางทีว่าไอ้นี่มันจะพาสุขมันก็ไม่จริงบางทีมันไม่ถึงใจหรอกบางทีคุณบอกว่าคุณสูบบุหรี่นี่สุขบางครั้งบางคราวสูบบุหรี่ว่าไม่ได้เรื่องได้ราวเลยมันไม่เที่ยงบางครั้งก็โอ้โหสุขจังสุขจังเลยกินเหล้าบางทีว่ามันจะอร่อยสุขบางทีก็ไม่สุขหรอกไม่เที่ยงเป็นของสมมุติอยู่ในใจที่ว่าไม่เที่ยงสำคัญที่สุดนั่นคือมันไม่ใช่ของจริงอนิจจังแปลว่าไม่จริงถ้าแปลว่าไม่เที่ยงก็แปลได้แปลว่าไม่จริงก็ได้อันนี้จังแปลว่าไม่ใช่ของจริงไม่จริงไม่จริงไม่เที่ยงไม่แท้ไม่ยั่งไม่ยืนไม่ใช่ของที่จะสถิตเสถียรยั่งยืนไม่ใช่ของที่จะไม่แปรปรวนแปรปรวนอันนี้จังไม่เที่ยงไม่จริงไม่ยั่งยืนจะล้มเลิกจะทำลายให้สูญไปเสียได้ซะด้วยนี่คือความเห็นของคุณจะต้องเห็นให้ได้บางคนยืนยันเลยว่าติดบุหรี่โอ้ยฉันละไม่ได้หรอกฉันไม่เชื่อว่าจะละได้คนนั้นมีนิจจังคนนั้นมีนิจจังติดเหล้ากินเหล้าโอ้ชีวิตนี้ฉันเลิกไม่ได้ครับคนนี้มีนิจจังเพราะฉะนั้นคนนี้ก็แน่นอนย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อละแน่เพราะแน่ใจเลยนี่ว่าเออให้ไม่เที่ยงแล้วฉันดูดบุหรี่นี่แล้วตายก็เตรียมพันนะฉันทิ้งไม่ได้แล้วมันจริงเหลือเกินมันของล้างไม่ได้เลิกไม่ได้มันของจะต้องมีคู่ชีวิตจนตายนั่นแหละแบบนี้คนนิจจังแง่ๆเลยนิจจังเพราะฉะนั้นเราจะต้องพ้นก่อนพ้นนิจจังเป็นอนิจจังเห็นว่าอนิจจังเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่จริงมันไม่แท้มันแปรปรวนมันเลิกได้มันจะทำให้สูญหายไปจากเราก็ได้ไม่มีรสชาติของอันนี้ไม่มีความติดอันนี้ไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ของอร่อยอันนี้ฟังดีๆนะฟังดีๆแล้วจะเข้าใจนี่คือคนความพ้นมิจฉาทิฏฐิ ถ้าเราไม่มีความเห็นอย่างนี้แล้วคนนี้อย่าปฏิบัติธรรมเสียให้ยากเลยเมื่อผู้ใดเห็นเป็นสมาธิเห็นว่าเออจริงแฮะมันไม่เที่ยงหรอกเสพมันก็อร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างให้สุขบ้างไม่ให้สุขบ้างบางทีมันก็ให้ทุกข์มันให้ทุกข์จริงจริงมันเป็นเหตุเมื่อเวลาไม่ได้สมใจมันทุกข์คุณติดเหล้าคุณหิวเหล้าขึ้นมาไม่ได้กินเหล้ามันทุกข์ทุกทีแต่คุณไม่รู้เองยิ่งคนเป็นเศรษฐีมีสตางค์อยากกินเมื่อไหร่ก็เต็มเลยที่บ้านสั่งซื้อเดี๋ยวนั้นเร็วไปเอาไม้เดี๋ยวนี้ช้าไม่ได้นะหกล้มอย่าลุกนะแกเอาไม่ลุกมันก็ไม่ได้เอามานะจริงๆมันต้องลุกรีบเอามานะแกเอามามีอำนาจอำนาจเงินอำนาจยศศักดิ์สามารถที่จะเอามาเสพสมสุขสมบริการตนเองได้ทุกทีไม่เห็นทุกข์เพราะฉะนั้นคนเศรษฐีหรือคนที่มีอำนาจมากๆนี่สวยสวยเพราะมันไม่ค่อยเห็นทุกข์ช่วยไม่เห็นอริยสัจหรอกอยากอะไรขึ้นมาก็มีทั้งพร้อมที่จะเอามาบำบัดทุกทีไปพวกนี้ไม่เห็นทุกข์จะไม่เห็นทุกข์ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นคนใดยิ่งรวยจึงยิ่งไม่ค่อยเห็นทุกข์คนจะมาปฏิบัติธรรมนั้นส่วนมากคนจนเพราะเห็นทุกข์อยู่ง่ายส่วนคนรวยนั้นยากมากความรวยหรือว่าความมีอำนาจนั้นมันปิดบังให้ตนเองไม่เห็นทุกข์แล้วจะมาปฏิบัติธรรมนั้นแสนยากจริงๆนอกจากคนที่มีบารมีทางธรรมจริงๆแม้เป็นเศรษฐีแม้ร่ำรวยยศศักดิ์ก็ยังสามารถเห็นว่าโอ้มันเป็นทุกข์มันเป็นเหตุแห่งทุกข์สามารถบำเพ็ญบารมีเพิ่มเติมหัดละหัดลดหัดเพิ่มฐานของตัวเองได้นั่นเป็นคนมีบุญเป็นคนมีบุญนะเพราะเศรษฐีมาปฏิบัติธรรมนี่เป็นคนมีบุญคนมียศศักดิ์สูงสูงมาปฏิบัติธรรมนี่เป็นคนมีบุญใครไปโปรดเศรษฐีได้เก่งใครไปโปรดคนมียศศักดิ์ได้เก่งอาตมานี่ยังไม่เก่งเลยนี่ยังรอๆว่าจะมีนายพลมาสักคนไหมนี่ยังไม่ถึงขั้นนายพลสักทีมีแต่ระดับสูงแค่พันเอกเจอมานักนี่มีแต่พันเอกพันตำรวจเอกพันเอกนาวาเอกอยู่ในระดับนั้นที่จี๋แจ๋จี๋แจ๋อยู่ใกล้ๆชิดๆนี่ก็ไม่กี่คนที่รับตำแหน่งถึงขนาดเอกชั้นเอกไอเอาไปถึงขั้นชั้นพิเศษสูงสูงขึ้นไปหรือว่าชั้นในพลชั้นระดับ40-41นี้โอ้โหอย่าว่าไม่เห็นหัวเลยหางก็ไม่เห็นไม่ใช่ไปว่าหรอกนะที่จริงน่ะสมมุติน่ะเงาเงาอ่ะอย่าว่าจะเห็นตัวเลยเงาเงาก็ยังไม่ค่อยเห็นอย่าว่าเห็นหัวเลยหางยังไม่เห็นเลยจริงๆยังอยู่ไกลนักวาสนาบารมีพระโพธิรักษ์นี่ยังไม่สูงยังไม่ใหญ่ไม่ยิ่งโปรดไม่ยังไม่ได้ยังไม่เก่งพอนะยังไม่มีบารมีจะช่วยคนเหล่านั้นคนที่ร่ำรวยเศรษฐีเพราะฉะนั้นคนมาทำบุญก็อโศกนี่มีแต่กระจอกกระจอกเศรษฐีก็เศรษฐีกระจอกกระจอกอ่านแล้วนี่แสงศูนย์ออกมาหมดแล้วนั่นอ่านดูเศรษฐีกระจอกทั้งนั้นน่ะมาช่วยเหลือเฟือฟายกันอยู่เนี่ยแต่เราก็สู้ทั้งที่จนกระจอกกระจอกนะสู้ทำงานด้วยใจด้วยแรงเรี่ยวที่มีสมรรถภาพเท่าไหร่ก็สู้นะที่อาตมาได้แนะเชิงให้เห็นว่าคนที่รวยหรือคนที่มียศศักดิ์มีอำนาจนั่นน่ะมันก็มีอะไรที่จะหาอะไรมาเสพสมสุขสมได้มันจึงปิดบังการที่จะเห็นทุกข์เนี่ยทุกอริยสัจมันจึงไม่เกิดส่วนคนจนนั้นน่ะแสวงหามันทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกข์ด้วยการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกข์ด้วยของที่อยากจะบริการตัวเองอยากจะเสพสมสุขสมก็ไม่ได้ถ้าเข้ามาหาพระอริยะก็จะสอนให้เออดีแล้วไอ้มันไม่มีนี่แหละมันสบายไม่ต้องไปดิ้นอะไรมากแต่ก็ขยันไปเถอะอะไรที่ถูกทางแนะให้อะไรที่ยังไม่ได้มันยังไม่มีมันยังไม่ผูกข้องผูกคอผูกแขนผูกขาอะไรด้วยโอ้ยดีเลยอย่าไปมีมาถ้ามีแล้วจะทิ้งไม่ออกไม่มีเงินล้านก็อย่าไปหาเงินล้านมาเลยก็เงินหมื่นยังทิ้งยากแล้วไปมีเงินล้านแล้วมันจะทิ้งได้ยังไงก็ทองเท่าหนวดกุ้งยังนอนสะดุ้งจนเรือนไหวไปหาทองเท่าหัวแล้วจะไปทิ้งให้ใครทิ้งไม่ออกก็ทองเท่าหนวดกุ้งมันยังดิ้นแทบตายมันยังนอนไม่หลับเลย มันหวงอ่ะมันกลัวคนจะมาลักคนจะมาขโมยมีทองเท่าหนวดกุ้งถ้ามีทองเท่าหัวล่ะไม่ต้องนอนกันเลยถ้ามีทองเท่าหัวเคยเห็นไหมล่ะคนหวงเขามีคำพังเพยว่าหวงแหนอะไรนะจะว่าผัวก็ทองเท่าหัวอะไร เสียทองเท่าห ั ว เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครว่างั้นนะเขามีคำพังเพยนี้ก็แสดงว่าไอ้ทองนี่มันไอ้ทองเท่าหัวนี่ราคาการหวงแหนผัวนี่เท่ากับหวงแหนทองเท่าหัวหวงแหนผัวนี่หวงแหนทองเท่าหัวเพราะฉะนั้นคุณเคยเห็นไหมเล่าคนหวงแหนผัวน่ะมันจะทิ้งง่ายๆเลยเราถ้ามันมีความยึดติดมันมีความหวงแหนปานฉะนั้นฆ่ากันแกงกันเลยนะฆ่ากันแกงกันเลยฆ่ากันแกงกันจริงๆยากมากอาทีนี้ก็เข้าหาจุดสำคัญว่าผู้ที่ไปหลงติดหลงยึดอะไรก็ตามแต่นะฟังเป็นระดับขั้นดีๆพวกนี้หวงแหนพวกนี้แหละมันมีอารมณ์รักหวงแหนชอบใจพอใจเหมือนกันตั้งแต่ในระดับหยาบในระดับหยาบอารมณ์หวงแหนเหมือนกันชอบใจหรือว่าเป็นสุขตั้งแต่ขั้นอบายมุขตั้งแต่ขั้นยังรุนแรงในจิตใจโทสะไม่ให้มันทิ้งไม่ได้มันชอบหวงแหนพอได้โกรธแล้วมันอร่อยพอถามเขาจริงๆเลยนะมันอร่อยหรือมันทุกข์มันร้อนเร่ามันไม่สบายหรอกที่จริงมันไม่สงบหรอกใช่ไหมใช่ถามเขาจริงๆใช่แต่ก็อดไม่ได้ที่จะต้องให้มันไม่รู้ก็โกรธมันยิ่งยังไงไม่รู้มันเป็นปฏิกิริยาที่มันหลงมันโง่เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ตัวว่ามันเป็นของเสียมันเป็นของร้อนความทุกข์เป็นความร้อนความโกรธเป็นความร้อนเมื่อไม่รู้ไม่ยอมปล่อยถ้ารู้ก็จะลดบางคนรู้แล้วแหมมันอดไม่ได้มันโกรธนี่มันอดไม่ได้ก็ต้องมาฝึกพอมาฝึกมาเรียนรู้จริงๆไม่ช้าไม่นานหรอกอาตมาเห็นมาเรียนกับพวกเราเนี่ยความโกรธมีมากๆ ก็ลดลงง่ายเพราะโกรธมันลดง่ายกว่าโลภทีนี้พอมาลดความโลภบางคนก็เป็นอย่างนี้อาตมาเคยได้ฟังแม้ไอ้ความโลภไม่มีเท่าไหร่หรอกแต่แม้ไอ้โกรธนี่มันอดไม่ได้เขาว่าอาตมาก็เออนะเนี่ยเขากำลังสลับหัวสลับหางคนทุกคนละรักมาให้เพื่อตัวเนี่ยรักมาให้เพื่อตัวเมื่อไม่สมใจตัวแล้วจึงจะโกรธความโกรธมันเกิดหลังความโลภความโลภเป็นแกนของความโกรธแต่เขาไม่รู้หรอกเขาก็บอกว่าเขาไม่โลภอะไรหรอกก็ไม่โลภสิคนพูดอย่างนี้ส่วนมากนะรวยคนจนไม่พูดอ่ะคนจนจะไม่พูดอย่างนี้อ่ะคนจนนี่พอถามเขาเราจะโลภมากกว่าโกรธมันไม่ค่อยชอบโกรธหรือมันก็โกรธไม่ค่อยได้เพราะมันโกรธไม่ได้มันไปโกรธได้ยังไงกับมันคนจนน่ะมีแต่ยอมเขาท่าเดียวคนจนน่ะมันจะต้องยอมเขาท่าเดียวมันไปโกรธไปต้องแอะก็ไม่ได้แต่ถ้าคนรวย มันโกรธแค่ไม่จริง ถ้าคนรวยแล้วมีสิทธิ์โกรธแล้วก็ชอบโกรธโกรธได้นี่อู้รวยนี่คนอื่นก็ยอมคนอื่นก็สยบเพราะเราเป็นผู้รวยเป็นผู้มีอำนาจก็ตามใจตัวเองก็ชอบโกรธเพราะฉะนั้นคนจะโกรธได้โดยที่เรียกว่าโกรธง่ายๆส่วนมากเขาเป็นคนรวยหรือมีอำนาจส่วนคนจนนั้นจะเห็นชัดว่าตัวเองน่ะโกรธไม่ได้หรอกโกรธไม่ยากหรอกโกรธไม่มากเพราะว่าไม่มีสิทธิ์โกรธก็จนน่ะจะโกรธเขาได้อดตายพอดีไปทำเป็นพยองพยิงยิงโกรธถือตัวอย่างนี้เขาอดตายเลยมันต้องยอมเขาอยู่แล้วคนจนแต่โลภความโลภจะมากอยากได้อยากเป็นอยากมีเยอะนี่เป็นฐานของธรรมดาธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเรารู้ฐานโกรธฐานโลภนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุปัจจัยโกรธก็ตามโลภก็ตามมาจากเหตุปัจจัยดังที่กล่าวแล้วเหตุปัจจัยตั้งแต่หยาบต่ำตั้งแต่อบายมุขตัวตนถ้าตัวตนเห็นแล้วว่าเราเองเราติดในอะไรอันนั้นเป็นตัวการที่หยาบหรือมันไม่ติดมากก็เราก็เองก็เบาบางสบายก็ไม่ใช่ตัวการเด่นไม่ใช่ตัวการเด่นเช่นว่าเราเองจะบอกว่าเราสูบไปนู่นติดไอ้นี่กินเหล้ากินยาเราก็ไม่ฮะคนนี้มีบุญนะมีบุญมากกับตัวเองไม่มีกิเลสพัวพันติดยึดกับพวกนี้มาเท่าไหร่หรือแม้ว่ารู้ด้วยเหตุผลปั๊บบอกว่าเลิกสิกินเหล้าอยู่กินทำไมสูบบิบุรีสูบยาอยู่เนี่ยการพนันเล่นอยู่ทำไมพอรู้อ๋อ มันเป็นอบายมันเป็นปัจจัยต่ำๆเหรอเป็นตัวการต่ำๆเป็นสักกายะต่ำๆเหรอเข้าใจนี่ฟังเทศฟังธรรมเดี๋ยวนี้พอรู้ตัวเดี๋ยวนี้เดินออกไปจากนี่ไปเฉยเลยจิตปล่อยตั้งแต่อยู่ที่นี่เลยบรรลุธรรมเข้าใจได้เหตุผลเกิดปัญญาอันยิ่งเกิดญาณทัศนวิเศษแล้วอ๋อถ้ามีอารมณ์ไปติดยึดอะไรอย่างนี้อยู่มันเป็นของต่ำเป็นของน่าเลิกกันเลยอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจทราบซึ่งเกิดญาณทัศนวิเศษเลยปล่อยหลุดตั้งแต่อยู่ที่ตรงนี้เลยอยู่ที่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปลุกขยับดูหรอกมันอยู่ตรงนี้ทิ้งอยู่ตรงนี้พอเดินลุกไปจากนี่ไปออกไปข้างนอกเลยทีนี้ก็กระทบสัมผัสไอ้สิ่งที่เราเคยติดบางคนยังกินเหล้าอยู่เมื่อวานนี่ก็ยังกินสูบบุหรี่เมื่อวานนี่ก็ยังสูบเล่นการพนันเมื่อวานนี่ก็ยังเล่นดูหนังดูละครเมื่อวานนี่ก็ยังดูแต่พอมาได้ฟังธรรมเข้าใจทราบซึ่งเกิดญาณทัศนวิเศษชัดเจนเหลือเกินโอ้โหเป็นอธิปัญญาเป็นญาณทัศนะเป็นสิ่งที่รู้ซึ้งเข้าใจหมดสงสัยเลยหมดลังเลเลยคนนี้เห็นเด่นชัดเลิกเดี๋ยวนี้แล้วเดินออกไปนี่ไปเห็นเขาเล่นไพ่อีกก็เฉยๆจะเกิดจิตว่างแต่ก่อนมันยังมีรสมีชาติบ้างเพราะหลงสมมุติตอนนี้สมมุติถอดตัวถอดตนรสเลยไปเห็นใจก็เฉยๆว่างๆหลุดจริงๆสัมผัสแต่ก่อนเคยเล่นก็ศูนย์เคยกินเคยสูบก็ศูนย์ว่างจิตว่างอาตมาอธิบายถึงจิตว่างนี่ก็ต้องซ้ำซากคนที่เคยได้ฟังมาแล้วก็ฟังอีกจิตว่างคืออย่างไรอันตัวนี้สำคัญถ้าไม่เข้าใจอารมณ์หรือไม่เข้าใจสภาวะอันนี้แล้วเนี่ยอาตมาอธิบายทั้งผลนะอธิบายทั้งมรรคทั้งผลนะอธิบายถึงสภาวะธรรมทั้งมรรคอธิบายสภาวะของมรรคอธิบายสภาวะของผลตอนที่กำลังอธิบายอยู่ในขณะนี้อธิบายสภาวะของผลทีนี้ผลของจิตว่างหรือสภาวะของจิตว่างมันเป็นอย่างไรจิตว่างคือจิตไม่เสพรสไม่ผลักไม่ชังไม่ดูดและไม่ผลักจิตไม่มีความโลภความโกรธรู้จักจิตของเราเองไม่โมหะไม่หลงผิดอ่านจิตออกจับอาการของจิตออกรู้อารมณ์จิตของตนเองได้เช่นแต่ก่อนเรายังเกิดราคะหรือเกิดโลภเกิดสุขชอบเกิดชอบเกิดอร่อยเป็นอัตสาทะเป็นรสของโลกอยู่สมมุติว่ายังสูบบุหรี่อร่อยอยู่นะสูบบุหรี่ก็ยังอร่อยอยู่ไม่ต้องไปสมมุติถึงกินเหล้ากินหมากกินพลูกินอะไรหรอกนั่นเรียกว่าเรายังมีอารมณ์โลกยังมีอัตสาทะยังมีรสนิยมโลกพอคนนี้ได้ฟังธรรมแล้วเกิดญาณทัศนวิเศษว่าอ๋อเลิกเหรอไม่ต้องมีรสมีชาติเลยเหรอไม่ต้องเอาเลยเหรอไม่ต้องติดอีกเหรอเลิกได้เหรอได้เข้าใจเกิดบรรลุที่นั่งนี้ไปออกไปข้างนอกไปเห็นเขาสูบไปเห็นเขากินเห็นเขาสูบบุหรี่เฉยทีนี้ถ้าเผื่อว่าปฏิบัติตามขั้นนี่นะมันจะต้องรู้สึกว่าพอไปสัมผัสก็ยังมีอารมณ์บ้างเล็กน้อยแต่คนที่มีอินทรีย์พละแก่กล้าก็ไม่สูบได้ไม่สูบแล้วได้แต่ยังมีใจร้อนๆยังมีสัญญาดังระลึกมันก็มีรสอยู่อย่างนั้นนะมันยังรู้ใจมันยังเกิดนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้แต่ทนได้คนที่มีอินทรีย์พละแก่เนี่ยนะถ้าไม่แก่ต้องไปหัดหยุดเลยต้องตั้งศีลตั้งพรตขึ้นหยุดนะสู้ไม่เอาไม่สูบแหมสู้ไปอดทนข่มฝืนห่างพลาดหาวิธีการเพื่อที่จะลดละนานค่อยๆทำไปทำอย่างเอาจริงเอาจังมีสัจจะธรรมขันติจึงจะจาคะจึงจะสละได้ส่วนคนอินทรีย์พละแก่หรือคนที่มีบุญอยู่แล้วฟังเดี๋ยวนี้เกิดทะยะทะยานทัศนวิเศษเดี๋ยวนี้เดินออกไปไปพบเขาสูบบุหรี่เฉยจิตว่างเมื่อคุณไม่เคยติดคุณระลึกจิตดวงที่ว่าหรือสภาพที่ว่าเราไม่ติดอะไรและจิตของเราก็ว่างๆคนที่ลองระลึกดูว่าจิตของเราไม่ติดอะไรแล้วสิ่งนั้นจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นแหละจิตอย่างนั้นก็ว่างๆอย่างนั้นแหละเช่นคุณไม่เคยติดฟินจิตของคุณก็ว่างจากฟินคุณเห็นเขาสูบฟินคุณก็เฉยๆนั่นแหละคือจิตว่างๆคุณไม่มีจิตอะไรหรอกทีนี้ผู้หญิงเนี่ยไม่กินเหล้าไม่ติดบุหรี่เห็นเขาสูบบุหรี่จิตคุณก็เฉยๆแต่คุณติดลิปสติกแหมมันเคยทาเคยอยากได้เคยหอมเคย พอไปเห็นลิปสติกใจก็คุณก็ร้อนๆส่วนผู้ชายไม่เคยติดลิปสติกเห็นเขาทาลิปสติกเห็นเขาซื้อลิปสติกเห็นเขาขายโฆษณาลิปสติกคุณโฆษณาเขาไปส่วนผู้ชายก็ฟังก็เฉยยังฟังว่าโอ้มันพูดเก่งจริงเว้ยมันหลอกเก่งจริงเว้ยแต่ผู้ชายเฉยโฆษณาหลอกล่อมองเมายังไงก็โฆษณาไปสิใครจะผู้ชายคนไหนจะไปบ้าซื้อลิปสติกมาทาฟังดีๆนะจะเห็นชัดนั่นคือจิตว่างผู้ชายในจิตว่างจากลิปสติกแต่ถ้ามีผู้ชายบ้าๆบวมๆไปมีก็มีนะมีกระเทยกระเทยผู้ชายกระเทยนะมันติดเหมือนกันติดลิปสติกแต่ผู้ชายธรรมดาไม่มีใครไปบ้าติดลิปสติกมันไม่มีรสชาติอะไรหรอกเฉยๆเห็นนั่นมันก็ไม่อยากได้มันไม่รัดตึงใจอะไรส่วนตัวเองติดก็ไปติดผู้ชายก็ไปติดสูบบุหรี่อะไรงี้มันก็คนละอย่างคนละปัจจัยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ใดติดอะไรก็ตามของตัวเองนั่นแหละรู้ให้ได้ว่าเรื่องเหล่านี้มันพอกันมันมีตัวกิเลสอย่างนี้เหมือนกันแล้วมันละวางจิตว่างได้จิตว่างเหมือนกันหมดเหตุปัจจัยเท่านั้นเป็นตัวกำหนดว่าจะอยู่ฐานสูงฐานต่ำและน้ำหนักด้วยน้ำหนักที่มันติดมากติดน้อยถ้าติดมากๆก็เรียกว่าเรายังหยาบอยู่เยอะถ้าติดน้อยน้อยก็เรียกว่าเราน้อยลงมาแล้วหยาบน้อยลงมาแล้วเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็คำว่าสักกายทิฏฐินี้นอกจากต้องเข้าใจให้พ้นมิจฉาทิฏฐิแล้วด้วยสักกายก็คือจับตัวที่เราติดนี่แหละให้ได้ตรวจตัวเองทุกคนเริ่มต้นมาตั้งแต่เรายังจิตอมหิตโหดร้ายฆ่าแกงศีลข้อที่หนึ่งเริ่มมาตั้งแต่เรายังขี้โลภจนกระทั่งเอาของเขาอยากได้ของเขาแม้แต่ความเป็นขโมยก็ยังทำโลภเรื่องกามจนกระทั่งผัวเดียวเมียเดียวก็ยังไม่พอยังมากยังหยาบยังจัดจ้านในทางราคะหรือแม้แต่การโกหกนี่ยังไม่มีเหนียมมีอายยังตลบตะแลงไม่ใช่ตลบตะแลงล่ะกลอกลวงเลยแหละโกหกชัดๆเลยอยู่อย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่ายังหยาบมากส่วนในภาวะจิตที่เสพติดก็เสพติดที่มีเหตุปัจจัยต่ำตั้งแต่อบายมุขอย่างนี้เป็นต้นถ้าใครตรวจตัวเองแล้วเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่มีคนนั้นได้โสดาบันฟรีส่วนคนใดที่ยังไม่ฟรีเมื่อรู้สักกายะแล้วเรียกว่าพ้นสักกายะคือทิฏฐิแปลว่าความเห็นเห็นแล้วสักกายะของเราอย่างนี้เองรู้แล้วจนไม่มีวิจิกิจฉาจนไม่สงสัยเลยอ๋อชัดเรายังถองบุหรี่อยู่เรายังถองเหล้าอยู่นี่ชัดเรายังเล่นการพนันอยู่นี่ชัดอะไรยังตีไก่ชกมวยอยู่นี่ชัดนี่เขาถ่ายทอดโทรทัศน์มาชกมวยเย็งๆไม่ต้องแล้วน้ำไม่ต้องดำเอาไว้ก่อนมวยมาแล้ววันนี้เอาไว้มันติดถึงป่านนั้นบางคนแต่ถ้าใครไม่ติดแล้วไม่เอ้ายิ่งเป็นการพนันด้วยชกมวยตีมวยดูเป็นการละเล่นที่จริงมวยนี่เป็นการละเล่นที่น่าเกลียดน่ากลัวมากเป็นสิ่งที่หยาบคายมากนะเป็นกีฬาเป็นการละเล่นที่หยาบคายนะชั้นต่ำใจอมหิตโหดร้ายมีอย่างได้เห็นคนตีกันชกกันแล้วไปมันเขี้ยวมันหัวใจได้ยังไงมันต้องสงสารกันสิคนตีสัตว์เรายังสงสารน้อยคนตีคนแล้วไปยุกให้เขาตีกันอีกโอ้โหกี่ชั้นมันอมหิตกี่ชั้นนะคนนะมันจิตใจของเราเป็นคนที่ไม่ติดแล้วมหรสพการเล่นก็ไม่ติดอะไรต่างๆพวกนี้นั่นแหละใจคนนั้นได้ฟรีถ้าติดอยู่ตั้งศีลพรตขึ้นทีนี้ฟังดีๆนะ1สักกายทิฏฐิรู้เห็น2วิจิกิจฉาไม่สงสัยรู้ชัดเข้าใจดีจับตรวจตัวเองมีหรือไม่มีแท้ถ้าไม่มีบอกว่าได้ฟรีถ้ามีแล้วก็จับเป้าเข้าแล้วถ้ามีก็ต้องตั้งศีลตั้งพรตเข้าปฏิบัติตั้งศีลตั้งพรตเข้าปฏิบัติเพื่อจะให้หลุดละออกจากอันนี้ยิ่งมันยังหยาบยิ่งมันยังจัดจ้านยังแรงอยู่นั่นแหละยิ่งเรามีสักกายทิฏฐิเต็มตัวแต่ถ้ามีบางๆเบาๆก็เรียกว่ามันไม่ใช่สักกายะแท้เท่าไหร่หรอกมันก็อ่อนบ้างถ้ายังมีนิดๆหน่อยๆแสดงว่าเรามันไม่ใช่สักกายะทิฏฐิมันเป็นส่วนตัวตนที่เป็นตัวตนคือเป็นอันที่มีบ้างยังเหลือส่วนแต่มันถ้าผมว่าปัจจัยต่ำๆเหตุปัจจัยที่หยาบๆคล้ายๆมันก็เป็นเรื่องที่ มันก็ไม่เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะประมาทฟังดีๆทีนี้คำว่าศีลและพุทธปรามาสหรือคำว่าศีลพรตเนี่ยศีลก็คือหลักการที่เอามาประพฤติเช่นตั้งใจไว้อย่างหยาบๆเลยว่าเราติดบุหรี่เราจะเลิกบุหรี่นี่เป็นศีลเราติดเหล้าเราจะเลิกเหล้านี่เป็นศีลเราติดลิปสติกเราจะเลิกทาลิปสติกนี่เป็นศีลเป็นศีลชัดๆของผู้หญิงนี่เราติดโทแต่แหวนเพชรเอาแหวนเพชรเข้าแกะหรือจะให้ใครไปได้เชิญแต่มันก็ยากนะแต่ขอไม่ใส่เท่านั้นก่อนก็แล้วกันขอใส่แกะเลยไม่ต้องเอาใส่นิ้วเลยนั่นแหละให้มันได้ปวดนักโทนักแหวนพงแหวนเพชรนี่ใส่เข้าไปแล้วก็ให้ไอ้โจรมันมาตัดนิ้วโง่ถ้าไม่ใส่แหวนเพชรไอ้โจรมันก็ไม่ตัดนิ้วรู้เปล่าพอพูดก็เหตุผลก็รู้แต่อยากจะไปใส่นักโชว์หมดโถเอ้ยคนมันไม่เป็นดีที่แหวนเพชรเลยคนมันดีที่มือนี่อย่ามาใส่แหวนเพชรมันเกะกะทำงานมันก็ไม่ค่อยถนัดจริงๆเอาออกไปให้มือนี่เป็นมือจริงๆแล้วก็ทำงานโอ้โหจับหยิบอะไรจะได้นี่ถนัดไม่มีอันนั้นคำไม่มีไอ้นั่นคำไอ้นี่คำอะไรตรงไหนเลยอย่างนี้ยังเข้าท่ากว่าเอามาใส่ทำไมเพราะงั้นถ้าพูดใดไม่รู้เป้าประเด็นที่จะปฏิบัติก็ไม่รู้ทีนี้ถ้ารู้แล้วว่าไอ้อย่างนี้คือศีลเราตั้งลงเลยทศแปลว่าประพฤติทศแปลว่าบำเพ็ญทศแปลว่ามีตั้งศีลแล้วทำไม่ตรงตามศีลจริงๆเลยไปเมื่อไรก็หัดอยู่เมื่อไรก็หัดอยู่ที่ไหนไปที่ไหนมาที่ไหนก็หัดตามศีลนี้ให้ได้หัดแล้วเป็นไงหัดแล้วฝึกแล้วบำเพ็ญแล้วได้ผลอย่างน้อยก็ทำให้เราไม่ละเมิดศีลสูงขึ้นมาทำให้ใจของเราค่อยลดอดลดทนลดฝืนลดกลั้นง่ายขึ้นเบาขึ้นสบายขึ้นนั่นคือการลดสักกายทิฏฐิฟังดีๆนะถ้าอธิบายการอย่างอธิบายอย่างละเอียดอย่างนี้ยังไม่เข้าใจแล้วก็ไปเรียนชั้นมูลใหม่จากสำนักงานไหนก็ได้ที่นี่เนี่ยไม่ใช่ชั้นมูนักนะที่นี่ที่ชั้นที่พอมีปัญญาคัดกันมานักหนาแล้วเนี่ยที่มานั่งฟังเนี่ยมีนุ่นกฎระเบียบพื้นฐานเยอะแยะเพราะคนที่จะมาได้มานั่งฟังธรรมที่นี่นี่ไม่ใช่คนเล่นๆหรอกตัวว่ากันจริงๆนะรู้ตัวเปล่าอย่าลอยนะยึดพื้นไว้ดีๆไม่ใช่เรื่องเล่นนะที่พูดเนี่ยเพราะงั้นถ้าพูดใดไม่เข้าใจอย่างชัดแจ้งอย่างนี้นะศีลพรตศีลและพระตปรามาสก็ไปอธิบายกันไม่ติดในจารีตประเพณีโถเอ้ยไอจารีตประเพณีมี108มันต้องมีจารีตประเพณีแม้แต่คุณมานั่งกราบนี่ก็จารีตประเพณีแม้แต่มานั่งกินมื้อเดียวนี่ก็ตามศีลจารีตประเพณีของพระพุทธเจ้าแม้แต่มาบำเพ็ญธรรมอะไรเนี่ยวันโอสถวันพระก็มาวัดมาวาจารีตประเพณีทั้งนั้นถ้าไม่ติดแม้แต่จารีประเพณีก็คนบ้าเราดีๆนี่เองไม่รู้จารีประเพณีไม่ติดไม่ยึดคนที่ติดยึดจารีประเพณีที่เป็นศีลเป็นธรรมที่ดีนั่นแหละคือพระอริยะไม่ใช่ติดอย่างหลงไหลเลยติดเพราะเหตุผลติดเพราะเราชอบใจเราพอใจที่เราจะเป็นคนมีศีลเราพอใจที่เราจะมาวัดเราติดวัดนี่เรามีคนมาถามว่าทำไมนะวันเสาร์วันอาทิตย์ถึงไม่ค่อยจะอยู่ไม่ค่อยจะไปเที่ยวไปเตร่กับเพื่อนฝูงเลยเราไปติดวัดบอกเขาเลยโอ้ยติดวัดแหมทำเป็นคนมีศีลมีธรรมก็จริงๆอ่ะคนเชยคนโบราณอะไรกันเข้าวัดเข้าวาก็มันเป็นศีลมันเป็นจารีตมันเป็นประเพณีของคนที่มีคุณธรรมนะคนไทยวันพระวันเจ้าเนี่ยเข้าวัดเข้าวานะเป็นศีลก็เป็นจารีตนะเป็นประเพณีนะแม้จังติดจารีตประเพณีศีลและปฏิปรามาสใช่ๆเราติดศีลติดจารีตประเพณีถ้าจะแปลศีลและปฏิปรามาสแปลว่าติดจารีตประเพณีรับเลยใช่เราเข้าวัดเรามีจิตศีลและปฏิปรามาสเราติดจารีตประเพณีเพราะจารีประเพณีนี้ดีเหลือเกินเรามาวัดในวันพระวันเจ้านี้มันดีเหลือเกินเป็นจารีประเพณีของไทยเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่มันได้ช่วยอุ้มชูประเทศไทยมานานแล้วจริงเหลือเกินฟ ังดีๆนะอาตมาอธิบายนี่มันย้อนแย้งแล้วนะเขาแปลว่าศีลปฏิปรามาสคือคนที่ยังติดยึดในจารีตประเพณีอาตมาว่าใช่คนติดยึดจารีตประเพณีนี่แหละไม่ใช่คนไอ้นั่นหรอกเป็นคนอภะอริยะด้วยเป็นพระอริยะซะด้วยถูกต้องด้วยฟังดีๆนะเมาแล้วนะหลายคนจะเมาแล้วฟังดีๆเพราะการอธิบายว่าคนที่ไม่พ้นศีลและพระตปามาคือคนที่ยังติดยึดจารีตประเพณีนั้นเป็นคำอธิบายหลวมเต็มทีอาตมาย้อนแย้งให้ฟังแล้วว่าใช่ฉันนี่แหละติดยึดจารีตประเพณีวันพระฉันไปวัดวันพระเป็นจารีตประเพณีหรือเปล่าเป็นฉันไปวัดทุกวันพระอย่าว่าแต่วันพระเลยวันไม่พระยังไปเลยครึ่งวันพระครึ่งวันไม่พระก็ยังไปเพราะฉันเห็นเหลือเกินว่าไปวัดนี้เป็นจารีตประเพณีที่ดีฉันถือศีลเอ้ยถือศีลเป็นจารีตประเพณีของคนเฉยเฉยใช่ฉันเป็นคนเฉยเฉยติดจารีตประเพณีอย่างนี้เป็นจารีตประเพณีของพระนะเป็นจารีตประเพณีของอริยะนะเป็นจารีตประเพณีของคนประเสริฐนะเราติดเพราะงั้นการอธิบายว่าติดจารีตประเพณีจึงใช้ไม่ได้พย้อนแย้งได้ดังกล่าวแล้วเห็นไหมแท้จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นศีลพรตศีลปฏิปรามาสมันบอกแล้วพยัญชนะมันก็บอกเต็มตัวอยู่ที่จริงมันเป็นอย่างนี้คนที่มีจารีตประเพณีไปวัดเสร็จแล้วก็ไปวัดแล้วก็ปฏิบัติอะไรไม่ได้นึกว่าไปวัดก็ได้ไปมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายาติสรเนนาสหาไม่ปัญจาดซะด้วยนะเล่นอัฏฐาเลยนะอัฏฐาศีลานิยาจามาท่องไปทุกวันพระมารับศีลทุกวันพระพระก็ให้ทุกวันเลยป้อนนอนติมาตาเวรมนอยสิกังเปิดทางสมาธิยามีนิ่มนิ่งเลยท่องกันไปแต่ปากเปล่ามาวันพระก็มาทุกวันพระไม่ขาดเลยเห็นหน้าทุกวันพระจารีตแก่มากปากประเพณีแก่มากแต่บ่มีไกลไม่ได้อะไรเลยแปลเก่งบอกมีใครแปลว่าไม่มีไม่ได้อะไรไม่มีอะไรท่องปากเปล่าเป็นนกแก้วนกขุนทองรับกันเป็นท่าเป็นทางรับศีลรับธรรมถูกจารีตประเพณีถูกพิธีการแต่ศีลเหล่านั้นไม่ได้ขัดเกลากิเลสไม่ได้รู้เลยว่าจะไปขัดอะไรไปเกลาอะไรไปได้ประโยชน์ตรงไหนไปได้ผลตรงไหนไม่รู้เลยอย่าว่าแต่จะล้างแม้แต่ไอ้บุหรี่นี่สูบนี่ก็ลดมั่งไม่รู้หรอกสูบมาในวัดเลยให้พระสูบด้วยติดสินบนอ้าวพระก็สูบฉันก็สูบหมดยังหมดพระไม่มีเงินฉันซื้อให้พระดีแต่ว่าไม่ไปชวนพระกินเหล้าเท่านั้นนะไอ้เรื่องบุหรี่นี่ไม่ต้องพูดเลยบรูบุหรี่หมากพลูนี่ไม่ต้องพูดเลยพระยานัดติดยานัดเอาซื้อให้ยี่ห้อนี้ยังไม่แรงเอายี่ห้อแรงกว่านี้ก็ได้ใส่เข้าไปไม่รู้การติดการยึดอะไรนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นมันก็ไม่เกิดผลอะไรมายังพันเตให้ตายอ่ะมันก็ไม่มีอะไรว่าให้ศีลถือศีลยังไงก็แล้วแต่จะไปนอนวัดเป็นการบำเพ็ญว่างั้นนะก็บำเพ็ญอะไรไม่เกิดบำเพ็ญอะไรไม่ติดเพราะถือศีลก็ตามบำเพ็ญพรตก็ตามเหมือนกับรูปๆคลำๆเล่นปรามาสแต่บรรลุรูปคลำๆไม่เกิดผลอะไรเลยจึงเรียกว่าไอ้ปรามาสแปลว่ารูปคำปราบรูปคำก็ไม่เกิดการสึกหรออะไรลงไปถือศีลศีลก็ไม่ขัดอะไรออกไม่สึกไม่หรอออกเลยบำเพ็ญพรตบำเพ็ญพรตก็ไม่ทำอะไรให้ก้าวหน้ากระแดบกระดับอะไรขึ้นมาเลยสักกายะมีเท่าไหร่ความชั่วความติดความยึดอกุศลมีอยู่เท่าไหร่ยังเต็มบริบูรณ์แถมอ้วนพีด้วยแบบนี้ไปปฏิบัติศีลปฏิบัติพรตไปเลยทุกวันพระไปเลยยังไงก็ปฏิบัติอย่างเงี้ยมีจารีตมีประเพณียึดมั่นถือมั่นซะด้วยการยึดมั่นถือมั่นตามจารีตประเพณีอย่างนี้แหละมันไม่เกิดผลอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าศีลและพุทธปรามาสคือติดยึดแต่เป็นเหมือนจารีตประเพณีเป็นคนเคร่งจารีตเคร่งประเพณีแต่ไม่มีมรรคไม่มีผลจึงเรียกว่าไม่พ้นศีลและพุทธปรามาสเป็นผู้ ที่ได้แต่มีศีลมีพจน์อวดอวดอ้างๆคุยๆโอโอเยอะนะเยอะนะนักบำเพ็ญธรรมอย่างนี้ยิ่งแก่ๆไม่มีอะไรจะทำแล้ว เยอะเลย โอ้ยมาวัดเก่งแก่แล้วนี่มันไม่มีทางจะไปอะไรแล้วมาวัดมีศีลมีพจน์บำเพ็ญแบบนี้แต่เปล่าได้บอกแล้วว่าบ่มีไกลไม่เกิดผลอะไรเลยไม่ได้อะไรนั่นล่ะเยอะอาตมาไม่ใช่ว่านะขอยกตัวอย่างนักสวดมนต์เป็นจารีตประเพณีบ้างไปบำเพ็ญธรรมในวันศีลวันพระบ้างไปหาเอาที่วัดพระแก้วโอ้โหใส่กลุ่มไม่หมดคุณเอ๋ยพวกนั้นน่ะสวดมนต์เก่งที่สุดบำเพ็ญศีลพรตเก่งที่สุดซื้อดอกไม้ไปถวายพระเก่งที่สุดแต่ไม่มีมรรคมีผลอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยตลอดชีวิตจะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเต็มอยู่ในนั้นไปถามดูเถอะถ้าไปพูดเรื่องมรรคเรื่องผลพวกนั้นไม่รู้เรื่องอย่ามาพูดมรรคผลเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมิจฉาทิฏฐิแต่ต้นนะมรรคผลเดี๋ยวนี้ไม่เขาไม่พูดกันหรอกบำเพ็ญไปบำเพ็ญภาระวะปัจจัยไปที่จริงน่ะติดยึดที่จริงน่ะไม่ได้อะไรเลยหลงบุญไม่เข้าเรื่องอาตมาว่าวัดพระแก้วนี่ไม่ใช่ว่าไปดูถูกดูแคลนและจะหาว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไปโน่นไม่ใช่นะเป็นเรื่องจริงที่วัดพระแก้วหรือหลายวัดอีกหลายวัดแม้ในวัดมหาธาตุก็ไปดูจะเต็มโบสถ์เลยพอวันศีลวันพระไปเลยเต็มโบสถ์นอนกันเต็มเลยลุกขึ้นมาก็ตะบันหมากกันเต็มอยู่ในนั้นน่ะเต็มอยู่ในวัดโบสถ์วัดมหาธาตุไปดูสิอย่างนี้แหละคือศีลพรตศีลและพรตปรามาสมันไม่พ้นอะไรไปได้มีศีลก็ศีลเปล่ามีพรตก็พรตเปล่าจึงเรียกว่าปรามาสมีศีลศีลเปล่ามีพรตพรตเปล่าแบกไปถือไปหามไปมีจารีตมีประเพณีไปแต่ไม่ได้ผลอะไรจึงเรียกว่าไม่พ้นศีลและพรตปรามาสได้แต่รูปๆคำๆศีลพรตเล่นอยู่อย่างนี้อย่างนี้เรียกว่ามีจารีตมีประเพณีแต่บ่มีไกลฟังดีๆที่จริงผู้ใดมีศีลจริงๆมีพรตจริงๆแล้วปฏิบัติขัดเกลาจริงๆอย่างนี้พ้นปรามาสที่จริงมันไม่ได้พ้นคำว่าศีลไม่ได้พ้นคำว่าพรตมันเป็นศีลด้วยเป็นพรตซะด้วยแต่พ้นการรูปคำเล่นๆมันไม่รูปคำเล่นนะรูปโอ้โหล่อนเลยรูปแล้วล่อนรูปแล้วล่อนรูปแล้วขัดออกรูปแล้วหลุดออกเอาศีลอันนี้มาถือมันขัดออกเลยมันไม่ถือธรรมดาบำเพ็ญเข้าขัดเกลาขัดเกลาเป็นสันเลขธรรมอย่างนี้พ้นศีลและพระตปรามาสฟังดีๆจะเข้าใจเมื่อเราเข้าใจความหมายของสังโยชน์3อย่างนี้ประพฤติสิประพฤติแล้วมีมรรคมีผลพิสูจน์ด้วยตัวของตัวเองเลยถ้าอธิบายอยู่อย่างที่ว่าแล้วสักกายะก็คือจะต้องไม่รักจะไม่รักร่างรักกายแล้วเห็นร่างกายนี้เป็นของไม่ใช่ของของตัวของตนมันเป็นสมบัติความเปื่อยเน่าไม่หวงไม่แหนร่างกายแล้วเอวังก็มีด้วยประการฉะนั้นสำหรับคนที่บรรยายอย่างนั้นเริ่มต้นก็หมดทางเลยบอกว่าความหมายอันที่พูดนั้นนะมันเรื่องของชั้นสูงคนนี้อธิบายสกายะแบบนี้ก็ไม่มีทางจะบำเพ็ญเพราะไม่มีฐานเดินเลยต้นไม่มีเลยยิ่งวิจิกิจฉาแล้วก็อธิบายโน่นไม่สงสัยในพระพุทธไม่สงสัยในพระธรรมไม่สงสัยในพระสงฆ์ถูกเหมือนกันถูกเหมือนกันพระพุทธคืออะไรพระพุทธคือธรรมะธรรมะที่เป็นพุทธธรรมที่ท่านให้ละนายคลายออกมาถ้าเราละนายคลายออกมาจากสิ่งที่เราติดยึดได้นั่นคือเราเกิดพุทธธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าคือธรรมะที่ละนายคลายถ้าเราไม่รู้ว่านี่คือพุทธถ้าบอกว่าเราศรัทธาในพระพุทธโอ้โหยิ่งพระแก้วมรกตยิ่งศรัทธาใหญ่เลยหรือไม่กับพระชินราชพระพุทธชินราชโอ้โหอย่างนี้ของคู่บ้านคู่เมืองศรัทธาพระพุทธศรัทธาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาหมดแต่ไม่เข้าใจพระธรรมมาแล้วมันก็ปฏิบัติตามพระธรรมด้วยนะศรัทธาศรัทธาพระสงฆ์ก็เห็นผ้าเหลืองแล้วเป็นไหว้ทั้งนั้นเลยโอ้ยศรัทธาใครไปพูดว่าพระสงฆ์ไม่ได้ใครไปว่าพระว่าเจ้าไม่ได้แก้ต่างเลยเถียงคอเป็นเอ็นเลยมูยศรัทธามากศรัทธาแบบนี้ศรัทธาแบบงมงายศรัทธาไม่มีปัญญา แต่เราศรัทธาเพราะเรารู้ว่าพุทธคืออะไรธรรมะคืออะไรสงฆ์คืออะไรแล้วเราก็ไม่สงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราเข้าใจอยากจะรู้ว่าพุทธธรรมพระสงฆ์ศรัทธาถูกต้องอย่างไรไปอ่านทางเอกภาคหนึ่งทางเอกภาคหนึ่งมีบรรยายเอาไว้ว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างไรแล้วก็ศรัทธาให้เป็นอริยะอย่าไปศรัทธางมงายศรัทธาในพระพุทธธรรมอย่างนั้นถูกต้องก็ดับก็ด้วยเสร็จแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติให้มีพุทธธรรมให้มีธรรมะทรงขึ้นที่ตัวเราการทรงขึ้นก็คือการปฏิบัติได้มรรคได้ผลขึ้นมาแม้น้อยหนึ่งก็เป็นตัวเป็นตนเป็นตัวตนนี้ไม่ใช่ตัวตนของอื่นตัวตนของธรรมะทรงธรรมขึ้นมีสภาพธรรมที่มีสิ่งที่ไม่มีฟังดีนะแต่ก่อนนี้เรามีกิเลสตอนนี้เราก็มีความไม่มีกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆฟังดีๆภาษาแต่ก่อนนี้เรามีกิเลสติดเอาเรายกตัวอย่างของเก่าติดบุหรี่เสร็จแล้วเราก็ปฏิบัติเข้าก็อาการไม่ติดบุหรี่คือไม่มีอารมณ์ติดบุหรี่นี่ลดลงลดลงลดลงคือมีความไม่มีนี่มีนะมีความไม่มีเกิดขึ้นนี่เรียกว่าทรงธรรมเรียกว่ามีธรรมะคือมีความที่หลุดละนายคลายจางออกไปได้ยิ่งไม่ติดเลยเป็นนิมุตินั่นแหละคือมีความไม่มีแล้วฟังดีๆมีความไม่มีนี่ฟังให้ออกฟังให้ออกนะมีความไม่มีนี่ฟังให้ออกนั่นคือมีความไม่มีแล้วมีความไม่มีกิเลสมีความไม่ติดยึดมีความพ้นมีความว่างจิตขาดได้จากอันนี้แล้วนี่เกิดความไม่มีมีความไม่มีเห็นความมีไหมคุณจะต้องมีญาณมีปัญญาเห็นอันนั้นของเราจึงเรียกว่ามีมีอะไรมีญาณทัศนวิเศษมีอะไรมีความไม่ติดแล้วมีความไม่เสพอีกแล้วมีความหลุดพ้นแล้วมีความหลุดพ้นแล้วมีจริงๆมีสภาวะธรรมจริงๆเห็นเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิเห็นของตัวเองรู้ได้โดยตนเองอย่าให้คนเขาหลอกนะเดี๋ยวนี้เขาหลอกลวงตักกินไส้คุณเยอะเดี๋ยวก็สอบยานคุณมายาน5ยาน6ยาน8ยาน10ยาน16แหมยานใหญ่เลยสวดใหญ่เลยนี่เขาหลอกว่าเดี๋ยวต้องสอบยานแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าให้ใครมาสอบยานท่านบอกว่าให้สอบเติมตนเองปัจจตังแปลว่ารู้ได้โดยตนไม่ใช่คนอื่นมารู้แทนตนไม่มีนะอันนี้ก็เป็นระบบที่บอกเอาไว้ว่าอย่าไปให้ใครเขาหลอกเดี๋ยวนี้เขาหลอกว่าจะต้องมีคนนั้นคนนี้สอบยานแต่จะให้ผู้รู้ท่านช่วยดูช่วยเช็คบ้างได้ให้ผู้รู้ท่านช่วยดูช่วยเช็คแต่แม้ผู้ดูผู้รู้ไม่ใช่ผู้ดูผู้รู้ท่านช่วยดูช่วยเช็คก็ตามเราจะต้องเข้าใจและก็รู้เองเห็นเองของเราตามที่ผู้รู้ท่านดูท่านบอกท่านแนะด้วยแม้ผู้รู้นั้นท่านจะบอกแนะไปแล้วเราก็เข้าใจแล้วเราก็ดูของเราเองพอท่านบอกปั๊บอ๋อเห็นแล้วปัดสติเห็นแล้วภาษาบาลีนะนี่อาตมาอธิบายได้มั้ยยังกับตัวเองเป็นอินเดียปัดซี่เห็นแล้วเกิดเห็นแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็บอกโอ้ไอซี่โอ้ไอซี่เห็นแล้วเห็นจริงๆมันไม่ใช่เห็นลูกตานะปัญญาทัศนวิเศษปัญญาอธิปัญญามันเห็นเลยอ๋อเห็นแล้วอย่างนี้เองเหรอที่ท่านว่าถูกต้องเลยเข้าใจชัดแล้วเห็นถูกตัวมันอ๋อความหลุดเป็นอย่างนี้ความพ้นเป็นอย่างนี้ความจางคลายเป็นอย่างนี้ความชนะแล้วไม่เวียนกลับเห็นด้วยเหตุผลเห็นด้วยปัญญาไม่เวียนกลับหลุดแล้วสบายยังไงก็รู้ด้วยว่ารสแห่งความหลุดพ้นสบายกว่ารสแห่งการเสพแต่ก่อนเสพบุหรี่อร่อยอย่างนี้หลุดพ้นแล้วอร่อยยิ่งกว่าเพราะเป็นรสที่ว่างๆรสที่เบาๆรสที่จางๆรสที่คลายๆรสที่ไม่ต้องยุ่งต้องยากรสที่ไม่ต้องอาวรไม่ต้องอาลัยไม่ต้องกังวลไม่ต้องมีภาระไม่ต้องยุ่งต้องยิ่งอะไรอีกเลยรสหมดแหละไม่ต้องมีอะไรรสเฉยๆรสเฉยๆแหมมันยอดดีเลยรสเฉยๆนี่เป็นอย่างนี้อาตมาพูดภาษาไทยสู่พวกคุณฟังตลอดมานี่ใช้เวลาพยายามพูดละเอียดมามากเพื่อต้องการให้คุณได้ฟังถึงความหมายที่ชัดเด่นและคุณจะได้ไม่ต้องถูกหลอก อันอื่นเหมือนกันเรายกตัวอย่างแต่แค่บุหรี่หรือแค่ลิปสติกหรือคนที่ไม่ติดลิปสติกก็ไม่ติดบุหรี่ก็ไม่ติดคุณติดอะไรก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างชาวไร่ชาวนาอีสานนี่ติดปลาร้านั่นแหละเลิกซะมันของเน่าใครบอกว่าปลาร้าไม่ใช่ของเน่ายกมือขึ้นปลาร้านั่นคืนของเน่าธรรมดาธรรมดานะปลาร้านั่นคือของเน่าธรรมดาธรรมดา บางคนชอบน้ำเน่า ชอบเหม็นๆชอบเน่าๆใช่ไหมบางคนชอบใช่ไหมแล้วมันดีหรือเล่าก็จะไปเอาอย่างบางคนที่ไม่ไปชอบทำไมละของเน่าๆปลาร้าต้วงต้วงนี่แซ่บหลายเนาะนี่อาตมายกตัวอย่างนะหรือคุณติดหมอลำเลิกได้ยินเสียงหมอลำให้จิตว่างเห็นหมอลำมันลำก็เฉยเสียงมันลอยลมไม่เกลียดมันไม่ชังมันแล้วก็ไม่รักมันนั่นเรียกจิตว่างได้ยินเสียงหมอลำเข้ามาโฆษณาหนังมาแล้วติดฟิกเข้าทิวแหมเกือบจะออกมาวัดแล้วนะไม่รู้ล่ะก็ติดวิกที่ไหนก็ตามมาแล้วเจ้าข้าเอ้ยคืนวันนี้ได้เอาความบันเทิงเริงรมมันแสนสนุกเพลิดเพลินเชิญพ่อแม่พี่น้องมาชมแม้อาตมาไปโฆษณาอาตมาก็ชั้นหนึ่งเหมือนกันไม่ต้องยากหรอกไม่มีเรื่องใดจะวิเศษเท่าเรื่องนี้อีกแล้วพวกท่านไม่ควรพลาดโอกาสอันดีนี่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต่อการทำงานทำการมาแล้วมาปล่อยสมองมาพักอารมณ์เสพความสุขโอ้โหพูดเก่งอาตมาจะพูดเท่าไรก็ได้นี่ไม่ต้องร่างเลยนี่ว่ากันสดๆก็ได้ถ้าว่ากันอยู่ทุกวันก็ยิ่งคล่องเขาก็จะชักชวนคุณไปดูหนังเขาจะโฆษณาให้โฆษณาอาเจียนออกเป็นเลือดเลยเราก็เฉยเราจะเฉยเลยโฆษณาไปอาเจียนออกเป็นเลือดแล้วก็ไม่มันกระตุ้งกระเทือนอะไรจริงๆเพราะเราเข้าใจเสร็จแล้วว่านี่มายามันจะมาหลอกเราเราไม่ติดการละเล่นการละหัวมหรสพไม่ติดเนี่ยคุณมีอะไรตรวจเอาของแต่ละบุคคลเมื่อจิตของเราว่างอย่างนี้นี่คือการพ้นเป็นวิมุตติเป็นสักกายะคือเหตุปัจจัยหยาบหยาบต่ำต่ำเป็นพระโสดาเพราะได้พ้นอบายมุขอาตมากำหนดให้พ้นศีลห้าเนี่ยอารมณ์ของศีลห้าอย่างมันอย่างพื้นฐานอย่างธรรมดานี่พ้นอย่างนี้เป็นพระโสดาแล้วพระโสดานั่งอยู่ในที่นี้นี่เยอะแยะเยอะแยะยังมาปฏิบัติธรรมกับอาตมากันแล้วนี่จิตว่างรับรองเลยปล่อยให้ไปให้ตายยังไงก็ไม่มีทางกลับไม่มีไปคลุกคลีอบายมุขอบายมุขให้ตายยังไงก็ไปเลยอาตมาปล่อยไปเลยเขาจะไม่ไปวุ่นวายของมันอีกวิมุตตินี่หมายความว่าไม่เวียนกลับอริยะที่หลุดพ้นแล้วจริงนี่หมายความว่าไม่เข้าไปคลุกคลีเกี่ยวข้องอีกไม่เข้าไปวุ่นวายกับสิ่งนั้นอีกรู้หน้ามันชัดแล้วจะให้ไปฆ่าสัตว์นี้ไม่ฆ่าอีกแล้วจะให้ไปลักทรัพย์ไม่ลักอีกแล้วจะให้ไปผิดผัวเขาเมียใครไม่ผิดอีกจริงๆจะให้ไปโกหกโกว่ายอะไรหลอกๆลวงๆหยาบๆคล้ายๆไม่เอาแล้วจะให้ไปเสพติดอบายมุขไม่เอานี่เป็นความหมายพื้นฐานของสักกายะระดับที่1คือพระโสดาบันใครพ้นอันนี้มาได้โดยปฏิญญากับตนได้เลยเห็นด้วยปัญญาญาณมีความเชื่อมีความเห็นแจ้งชัดเจนด้วยเหตุผลไม่เวียนกลับอีกเลยคุณพึงปฏิญญาณตนได้ว่าคุณเป็นพระโสดาบันไม่มีใครหลอกคุณอย่าให้ใครมาหลอกอาตมาไม่รับรองก็ไม่เป็นไรแม้แต่อาตมาไม่รับรองก็ไม่เป็นไรจริงๆอาตมาตั้งใจจะเน้นเป็นระดับขั้นยังมีเวลาอีกหลายวันอาตมาจะไล่ขึ้นไปอีกในระดับของพระสกิทาจะต้องเรียนรู้กามราคะสังโยชน์จะต้องเรียนรู้ปฏิฆะสังโยชน์เป็นสังโยชน์อีก2ข้อเนี่ยอาตมาพูดสังโยชน์ข้อที่1 2 3ให้ฟังแล้วถ้าผู้ใดเข้าใจและต้องเข้าใจเหตุปัจจโยด้วยเข้าใจเหตุปัจจัยด้วยศาสนาพระพุทธเจ้าแม้จะพ้นอนิจจังก็พ้นด้วยมีสัมผัสเป็นปัจจัยด้วยทวารทั้ง6ไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาเอาแล้วก็โอ้ยพ้นสักกายะแล้วนี่เพ่งแทงเพ่งหลอดเพ่งลูกแก้วอู้นี่องค์โสดาเป็นอย่างนี้นี่องค์สกิทาเป็นอย่างนี้แต่ลืมตาออกมาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายไม่รู้เรื่องอย่างนี้ ไม่ใช่ศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าไม่สอนพระพุทธเจ้าสอนไว้ในมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตร อัตตานุทิฏฐิสูตรสอนไว้ยืนยันชัดเจนว่าบรรลุพ้นอนิจจังก็ตามพ้นทุกข์ก็ตามพ้นอนัตตาก็ตามโดยต้องมีสัมผัสเป็นปัจจัยคือจะต้องสัมผัสอย่างสมมติว่าเราติดบุหรี่เราก็สัมผัสบุหรี่เดี๋ยวนี้ก็พ้นทุกข์สัมผัสบุหรี่เดี๋ยวนี้อาจจะพ้นทุกข์นะแต่ยังไม่พ้นอัตตาคือจะต้องสัมผัสอย่างสมมติว่าเราติดบุหรี่เราก็สัมผัสบุหรี่เดี๋ยวนี้ก็พ้นทุกข์สัมผัสบุหรี่เดี๋ยวนี้อาจจะพ้นทุกข์นะแต่ยังไม่พ้นอัตตาเอาอธิบายซะให้เกลี้ยงไม่พ้นอัตตาเป็นยังไงไม่พ้นอัตตาคือจิตยังมีอยู่เรียกว่าโอปปาติกะจิตมันยังเกิดอยู่แน่นอนเลยแน่ใจเลยข้างนอกนี่นะตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งตายเราสัญญาได้เลยว่าเราจะไม่สูบบุหรี่แต่ใจก็ยังพอสัมผัสบุหรี่ควันมันถูกจมูกก็มีจิตน้อยๆเป็นอารมณ์นิดๆยังอร่อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยหรือแม้ไม่อร่อยก็ยังมีอะไรที่มันยังบางทีชังโกรธผลักแรงๆอย่างนี้เรียกว่ายังไม่พ้นถึงขั้นสังโยชน์สิบซ้อนเป็นวิมุตติของพระโสดา 100%แต่ถ้าจะเป็นโสดาธรรมดาธรรมดาขั้นพ้นทุกข์เป็นแล้วถือว่าพ้นทุกข์แล้วแต่ไม่พ้นอัตตาเท่านั้นเองเพราะในการจะเรียนรู้อัตตานั้นจะต้องมีปัญญาซ้อนเชิงซ้อนเข้าใจอัตตาที่ถูกต้องเพราะอัตตาไม่ใช่สักกายะคำว่าตัวตนสักกายะก็แปลว่าตัวตนแปลโดยภาษาไทยอัตตาก็แปลว่าตัวตนทุกวันนี้เขาเอาอัตตาไปอธิบายซึ่งเป็นตัวสูงคนที่เรียนด้วยปัญญาปากเปล่าทุกวันนี้แปลอัตตาแล้วก็บอกว่าจะต้องละตัวตนของตนโดยสายท่านพุทธทาสบอกว่าละตัวตนแล้วก็ไปแปลว่าละตัวกูของกูแล้วก็เอามาอธิบายว่าละตัวกูของกูโดยที่ปากไม่พูดสูบบุหรี่ด้วยจิตบ้างกินเบียร์ด้วยจิตบ้างกินเหล้าด้วยจิตบ้างเล่นไพ่ด้วยจิตบ้างมีเมีย5คนด้วยจิตบ้างแบบนี้พวกนี้เรียกว่าพวกอัตตวาทุปาทานยึดได้แต่คำว่าจิตว่างยึดได้แต่คำว่าพ้นตัวพ้นตนด้วยปากเท่านั้นวาทะแปลว่าคำพูดได้แต่คำพูดเท่านั้นแต่ตัวเองยังหารู้จักอัตตาไม่กลับไปมีอัตตาอีกชนิดหนึ่งคือไปมีอัตตาแต่ภาษาพูดว่าจิตว่างโกโก้เก๋ๆรู้เหตุผลว่ามันว่างเอิ่งอะไรไปเฉยๆพูดเป็นเหตุเป็นผลเป็นภาษาร้อยภาษาเป็นวาทะร้อยวาทะแต่ไม่มีสภาวะอ่านจิตเจตสิกไม่ออกเพราะฉะนั้นสายนี้จึงปฏิเสธอภิธรรมปฏิเสธก็สอนจิตเท่านั้นดวงเท่านี้ดวงอย่างลึกอย่างซึ้งอย่างงี้สายนี้ปฏิเสธอภิธรรมเพราะไม่รู้จักจิตไม่ปฏิเสธได้ไงแต่คือปฏิเสธไปพูดกับเขาไม่รู้เรื่องต้องปฏิเสธไปก่อนสายนี้ไม่รู้จักจิตจริงๆรู้แต่ปัญญาเจโตไม่รู้รู้แต่ปัญญาสายนี้เป็นอย่างนี้ฟังดีๆนะเพราะงั้นอาตมาพูดอย่างนี้ไม่ใช่ไปว่าท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสมีปัญญาเข้าใจอะไรหลายอย่างอาตมายกย่องท่านพุทธทาสเป็นพระอริยะตัวพระพุทธทาสเองท่านรู้แต่พูดก็พูดเถอะท่านก็ยังไม่เคลียร์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นท่านก็รู้ท่านมีอะไรรู้ท่านละของท่านได้โดยตัวของท่านแต่ท่านสอนด้วยภาษาของท่านออกมาลูกศิษย์ของท่านไม่เคลียร์ลูกศิษย์จึงกำกวมเมื่อกำกวมกิเลสของลูกศิษย์มีลูกศิษย์เลยพูดเลอะเลยขายกับอาจารย์เลยพบท่านพุทธทาสตอนหลังเลยมาบอกว่าไอ้ลูกศิษย์เนี่ยมันไม่บอกไปว่าไอ้จิตว่างเชโกท่านก็ว่าท่านพุทธทาสท่านก็ว่าพวกจิตว่างเชโกลูกศิษย์ท่านพุทธทาสจึงเยอะได้แต่ปากเปล่าพวกนี้โผล่ก้นผิดเพราะเอาอัตตาไปสอนก่อนสักกายะฟังดีๆนะเอาอัตตาไปสอนก่อนสักกายะเพราะฉะนั้นเราต้องพ้นมิจฉาทิฏฐิแล้วพ้นสักกายทิฏฐิแล้วจึงจะพ้นอัตตานุทิฏฐิเมื่อกี้อาตมาบอกแล้วว่าสมมุติปัจจัยแค่บุหรี่เมื่อสัมผัสบุหรี่จิตใจของเราก็ทนได้ไม่ทุกข์ไม่ยากทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากแต่ยังมีโอปปาติกะยังมีจิตเกิดวิญญาณจิตวิญญาณเกิดพอสัมผัสทั้งหูทั้งจมูกบางคนน่ะสัมผัสแต่แค่หูนะเขาบอกแหม เฮ้ยเอากรุงทองมามวนที่คนนี้ได้ยินเสียงกรุงทองสัญญาเก่าขึ้นเลยแหมไอ้กรุงทองนี่แต่ก่อนของเราละวันละ2ซอง2ซองใจเกิดแล้วอารมณ์เกิดอย่างนี้เรียกว่าโอปปาติกะเกิดหรือผีหลอกผีหลอกฟังดีๆนะรู้จักผีหลอกมั้ยนี่ผีตัวจริงนะผีตัวจริงนะเข้าใจผีตัวจริงมั้ยนี่ผีตัวจริงมันหลอกเราแหมมันเล่นราวเราเขาแล้วแต่ถ้าเรายังมีกำลังอดข่มได้บริสุทธิ์นอกแสดงว่าเรามีศีลอยู่บริสุทธิ์ทั้งกายไม่ละเมิดวจีไม่ละเมิดแต่ใจของเราสิใครไม่รู้ด้วยเราหรอนอกจากพระอริยะท่านเท่านั้นเธอย่อมรู้ด้วยเราเราย่อมรู้ด้วยเธอพระอริยะด้วยกันแหมยังเกิดอยู่แต่ถ้าเก่งก็ลดลงไปเรื่อยๆตามรู้อัตตาตามรู้โอปปาติกะมันของในชั้นในในใจแล้วนะเป็นจิตในจิตนะไม่ใช่เรื่องนอกนะพวกนี้ต้องรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานพวกนี้เป็นพระอริยะชั้นสูงตามจิตได้ละปะจางคลายถ้าหมดสุดจริงๆขั้นหลุดพ้นที่บริสุทธิ์บริบูรณ์นั้นเป็นวิสุทธิเทวะนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์วิสุทธินั้นจะต้องสะอาดหมดเลยนิ่งนิ่งแม้กระทบสัมผัสภาษาบาลีว่าพุทธสะโลกะธัมเมหิจิตตังยัตสะนะกัมปติแม้จะมีผัสสะเป็นปัจจัยเราก็ตามรู้อัตตาอัตตานุนี่แปลว่าตามรู้อัตตาหรือตามเห็นอัตตาหรือเห็นอัตตาแม้แต่มันอ่อนเล็กน้อยก็เห็นและนอกจากเห็นแล้วไม่มีแล้วอารมณ์ไม่มีแล้วรสชอบรสชังไม่มีแล้วอัตสาทะคือรสนิยมโลกที่จะติดยึดไม่มีแล้วอารมณ์ไม่มีเลยเศษนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีอากินจัญญายตนะนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีอัตตานิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีรสโลกียรสไม่มีเลยอย่างนี้เป็นบริสุทธิ์บริบูรณ์เห็นจิตของตัวเองจึงเห็นความไม่มีตัวตนของกิเลสไม่มีตัวตนของโลกียะโลกีอารมณ์อารมณ์โลกียะอารมณ์เสพสุขเสพสมสุขสมหรือเสพชังไม่มีคำว่าไม่มีอันนี้แหละเรียกว่าอนัตตาธรรมไม่ใช่ของหมูหมูไม่ใช่ของง่ายๆคุณต้องมีอนัตตาธรรมจริงๆเห็นอนัตตาธรรมจริงๆด้วยตนไม่ใช่อนัตตาธรรมแต่เหตุผลเฮ้ยโลกนี้ไม่มีตัวไม่มีตนไอ้นู่นไม่มีตัวมีตนดาบฟันเข้าไปอย่างนี้นี่ผ่านอนุอนุไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนลูกศิษย์ว่าจะศพเสพเปลือกนี้ในจิตบ้างมันไม่ใช่ของเราของเขาอะไรหรอกนะอยู่ๆกินกินไปพวกนี้เชโกมหาศาลเลยเพราะไม่ถูกอาตมาพยายามอธิบายสภาวะธรรมลักษณะธรรมทุกอย่างให้คุณฟังอนัตตามีสภาพหรือมีสภาวะธรรมไม่ใช่อนัตตาปากเปล่าถ้าคุณเห็นความไม่มีตัวตนคืออัสสาทะอันนี้เลิกแล้วอาตมายกตัวอย่างบุหรี่เรื่องเดียวอาการของกิเลสทั้งหลายแหล่นี้หมดตัวตนไปเลยจริงๆคุณเห็นได้นั่นแหละคุณเห็นอนัตตาฟังดีๆไม่ใช่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ไม่มีสภาวะได้แต่เหตุผลผกผันเข้าใจเหตุเข้าใจผลเฉยๆไม่ใช่ไอ้อย่างนั้นมันรอหยิกมันตรรกวิทยามันประการเรียนเหตุผลการเรียนความรู้ใช้ปัญญาคนไหนมีปัญญาดีๆหน่อยก็คิดตามได้แล้วจะบอกว่าเราบรรลุธรรมไม่จริงการบรรลุธรรมต้องฝึกฝนมาเรียนรู้จนกระทั่งแม้แต่ลุทุกข์ของเราพ้นเบาบางได้ก็รู้พ้นทุกข์แล้วยังไม่พอต้องพ้นอัตตาจึงจะเป็นการศูนย์สนิทอันนี้ไว้ใจได้พอศูนย์สนิทแล้วอย่างนี้แล้วก็หมดอนัตตางี้แล้วทีนี้สบายเลยสบายเลยจึงเรียกว่าพระอรหันต์ถ้าแค่ทนได้ทนทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้และรับรองตัวเองได้ปฏิญญาณตนได้เชื่อมั่นว่าไม่ไปเวียนกลับอีกแล้วไม่กลับไปเกิดไม่กลับไปสูบบุหรี่อีกเลยตลอดชีวิตนี้ผู้นั้นเป็นอนาคาแค่นั้นก็ได้แต่ยังไม่วิมุตติจริงยังเหลืออัตตายังไม่หมดอนัตตายังไม่หมดอนุอัตตานุทิฏฐิฟังดีๆนะผู้ใดที่เรียนธรรมะมามากเรียนธรรมะมารู้ภาษาด้วยแล้วก็เข้าใจที่อาตมาพูดอย่างละเอียดอันนี้พอสมควรนี้เข้าใจได้แม้ที่จริงพูดละเอียดกว่านี้ซ้ำซ้อนกว่านี้ยกตัวอย่างหลายๆชั้นหลายๆเชิงหลายๆแบบจะเห็นชัดกว่านี้แต่วันนี้ไม่มีเวลามากกว่านี้เพราะงั้นก็สรุปให้ฟังว่า 1. คุณอยากเข้าใจคำความหมายของคำว่าสักกายทิฏฐิผิดพลาดเป็นอันขาดสองสักกายทิฏฐิก็ดีวิจิกิจฉาก็ดีศีลและพุทธปรามาสก็ดีเป็นสมังคีทำงานร่วมกันไม่ใช่แยกไปแยกมาอย่างที่อาตมาอธิบายแล้วนะเราจะพ้นสักกายะนั้นก็ไม่ใช่เราจะพ้นอัตตานี่เป็นข้อแม้หรือเป็นข้อสังเกตอย่าไปสับสนว่าการพ้นตัวตนที่ไปแปลในภาษาไทยสักกายะแปลว่าตัวตนด้วยอัตตาก็แปลว่าตัวตนด้วยอย่าเอาไปปนกันภาษาบาลีก็คนละตัวความหมายก็คนละระดับพ้นอัตตานั้นน่ะมันเป็นระดับของอรหัตผลส่วนพ้นสักกายะนั้นมันแค่ระดับโสดาบันอย่าสับสนเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นโสดาบันชนิดอรหันต์ก็จงเป็นโสดาบันชนิดอรหันต์ให้ได้แต่ถ้าคนจะเป็นโสดาบันแค่ระดับโสดาบันก็พ้นสักกายะพ้นพอทนได้ทุกข์ก็พอทนได้พอสู้ได้แล้วก็ไม่ละเมิดแต่ถ้าเผื่อถึงขั้นละเอียดกว่านั้นคุณก็สูงขึ้นสูงขึ้นสู่ความวิมุตติบริบูรณ์ได้ด้วยเป็นอรหัตผลของโสดาบันหรือของเหตุปัจจัยที่ยากต่ำเป็นระดับขั้นอาตมาว่าอาตมาพูดอย่างนี้จะเป็นข้อสรุปแล้วสำหรับในความหมายที่อาตมาตั้งใจจะอธิบายโสสักกิสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลปฏิปรามาสหรือภูมิของพระโสดาบันและได้สรุปให้ฟังได้ว่าโสดาบันอย่างหยาบโสดาบันอย่างกลางอย่างละเอียดเป็นอย่างไรโสดาบันอย่างละเอียดต้องพ้นอัตตานุทิฏฐิมีอนัตตาธรรมจริงๆนะเอาละก็พอสำหรับการบรรยายในช่วงนี้ปลุกเสกช่วงนี้ต่อจากนี้ก็จะตอบปึกนี้ซึ่งออกจะมีความมั่นใจว่าไม่หมดออกจะมีความมั่นใจว่าคงจะตอบไม่หมดเริ่มต้นอันหนึ่งข้าพเจ้ากราบเรียนถามท่านพระคุณเจ้าโดยเคารพด้วยการปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าที่ได้ปฏิบัติมาคือข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านแต่ก็ได้อ่านหนังสือของท่านพุทธท่านพ่อพุทธทาสได้บอกในหนังสือว่าถ้าหากมีจิตฟุ้งซ่านก็ให้งานที่ยากๆให้มันคิดข้าพเจ้าก็ฝึกทำเหมือนกันคือเอาสติกำหนดนับลมหายใจในเวลาเดินไปไหนและทำงานอะไรเวลาเดินก็นับก้าวเดินตั้งแต่1ถึง10แล้วยังไม่พอยังแลบออกไปคิดจุกๆจิกๆข้าพเจ้าต้องกำหนดลมหายใจเช่นเดิน10ก้าวก็นับลมหายใจเข้าออก10ครั้งตามไปข้าพเจ้าทำเช่นนี้จะถูกหรือว่าผิดข้าพเจ้าขอความกรุณาพระคุณเจ้าได้เมตตาทำบอกข้าพเจ้าด้วยและอย่างอื่นนอกจากนี้มีวิธีใดข้าพเจ้าขอได้รับเมตตาด้วยในหมดเลยข้างหลังขีดข้าหมดยังเหลือตัวเดียวว่ายังดีอยู่ลงท้ายว่ายังดีอยู่อ้าวก็คงจะจริงนะผู้นี้ยังรู้ตัวอยู่เพราะว่ารู้ตัวว่าฟุ้งซ่านถ้ามันฟุ้งซ่านถึงขั้นยังไม่ดีแล้วหรือยังไม่ดีอยู่ก็คงจะแย่เหมือนกันแหละก็คงจะมาเขียนคำถามนี้ไม่ไหวนี่เขียนคำถามไหวแล้วก็ตรวจตัวเองแล้วก็บอกว่ายังดีอยู่ก็คงจะจริงนะอาการฟุ้งซ่านนี้และคุณก็ไปแก้ด้วยที่ไปอ่านหนังสือพ่อท่านพุทธทาสนี่เขียนว่าพ่อท่านด้วยนะไอ้ท่านพ่อของท่านพ่อพุทธทาสไปอ่านของท่านพุทธทาสว่าให้แก้ว่าหางานให้มันทำหนักๆเพราะมันฟุ้งซ่านหางานให้มันทำหนักๆหางานยากๆให้มันทำแล้วคุณก็ไปทำโดยไปกำหนดลมหายใจแล้วไปนับก้าวนับเกอร์อะไรเข้าไปอีกไอระบบที่คุณนับก้าวก็ดีนะไอกำหนดลมหายใจก็ดีนะเป็นระบบสมถะก็ดีนะที่จริงแก้ถูกเหมือนกันแต่มันเป็นระบบฤาษีที่อาตมาว่าโรคขนาดคุณนี่อาตมาฟังความแล้วแก้ไม่ได้หรอกยาขนาดนี้ไม่ได้มาปฏิบัติศีลกันตัดกังวลเลยว่าจะฟุ้งซ่านหรือจะไม่ฟุ้งซ่านอะไรไม่ต้องวุ่นมันอยากคิดเนี่ยมันคิดไปมาเอาจริงกับศีลข้อ1 2 3 4 5ล่าอบายมุขในตัวเองมาแล้วจิตคุณจะลดลงมาเพราะจิตคุณลดกิเลสลงมาแล้วจิตคุณจะมีกำลัง เมื่อจิตคุณมีกำลังนั่นแหละคุณจะสู้กับฟุ้งซ่านได้จริงๆจริงๆมาปฏิบัติกันนะอาตมาขอตอบเท่านี้สำหรับรายนี้เอาต่อมาข้อหนึ่งโยมยังอดทานเนื้อปลาไม่ค่อยได้แต่ก็ไม่ยอมฆ่าเองและบอกใช้ให้ผู้อื่นเขาฆ่าอันนี้ก็ข้อในข้อหนึ่งนี่พูดหลายศีลถ้าศีลอีก4ข้อบริสุทธิ์นะถ้าศีลนี่ข้อหนึ่งเป็นอย่างนี้นะถ้าศีลอีก4ข้อบริสุทธิ์อยากทราบว่าจะพอเป็นพระโสดาบันกับเขาได้หรือไม่อยากเป็นพระโสดาซะด้วยแต่กินเนื้อสัตว์ไม่ฆ่าแต่บอกให้เขาไปฆ่าซะด้วยนี่ละนะกิเลสมันแรงอ่ะมันติดตัวอยากกินน่ะอ้าวอยากเป็นพระโสดาก็ลองอดมันดูถ้ามันตายแล้วไม่ได้เป็นพระโสดาถ้าอดปลาไม่กินปลาได้โดยไม่ตายจะได้เป็นโสดาอย่าไปบอกให้เขาฆ่าคนไปบอกให้เขาฆ่าแต่ตัวเองไม่ฆ่าเพราะว่ารู้ว่าการฆ่าเป็นบาปคนนั้นอมหิตสองชั้นเอาจริงๆนะน้อยตัวเองไปฆ่าไม่ฆ่านี่เธอฆ่าสิฉันกินใจดำไม่บาปไปคนอื่นเขาทำตัวเองจะไม่ทำบาปที่จริงตัวเองไม่พ้นบาปนะตัวเองไม่ทำอ่ะตามกฎหมายนะคนที่สั่งฆ่าเจ้าพ่อนี่นะติดคุกหนักกว่าคนฆ่าเองไอ้คนที่มันรับจ้างฆ่านะไปฆ่าเจ้าขณะนี้กำลังมีเรื่องฆ่าเจ้าพ่อลงหนังคือในเกียรติเอี่ยมพึ่งพรอาตมาก็เลยบรรยายธรรมะตามสมัยนะสวมรอยเรื่องที่เขามีอยู่ในปัจจุบันเลยคนที่จ้างเขาฆ่านี่นะคนนั้นน่ะติดคุกหรือมีโทษตามกฎหมายแพงกว่าคนไปฆ่าเองนี่โลกเขาก็รู้แล้วและทำไมเราอริยะถึงโง่นักไม่รู้แม้กระทั่งว่าไอ้ตัวการจริงๆเนี่ยมันเราไปบอกเขาฆ่าอยากกินแล้วเขาลงมือฆ่าตามเราเนี่ยเขาช่วยเราด้วยจะบอกแล้วเขายังมีบุญไปฆ่าตามที่คุณบอกแล้วก็ฆ่าไม่ให้คุณกินด้วยถ้ายิ่งเขาก็ไม่กินเลยนะเขาก็ฆ่าไม่ให้คุณกินเลยคุณได้รับแทนที่จะเป็นบาป 100% คุณเอาไป200เพราะหนึ่งไปให้บาปคนอื่นให้คนอื่นไปทำบาปแล้วคนนั้นก็เลยไปได้บาปด้วยนี่ต้องคิดกันอย่างพระอริยะนะการคิดงบดุล นี่ไม่ใช่คิดธรรมดานะต้องคิดอย่างพระอริยะเพราะหนึ่งคุณไม่ไปบอกใครเขาทำบาปนี่คุณก็ไม่บาปแล้วคุณอยู่ดีๆคุณไม่บอกเขาทำบาปแล้วคนนั้นก็ไปทำบาปจริงๆด้วยคนนั้นก็เลยเกิดบาปมา101ตัวเองนี่ไปบอกเขาทำบาป101อยู่แล้วตัวเองไปบอกให้เขาทำบาปจนสำเร็จเป็นอีก200คนนั้นได้บาป100เดียวเราเองบาป200ฟังดีๆเพราะฉะนั้นคนไปบอกเขาฆ่านี่บาปยิ่งกว่าคนฆ่าเองถึงแม้ว่าคุณเองคุณไม่บอกเขาฆ่าแต่รู้ๆเหมือนกันกำไรสิใดก็ขาดทุนก็อธิบายฟังอยู่แล้วได้บาไป200นะหมดกำไรกูขาเขาได้ลอยเดียวโอ้นั่นน่ะตัวเองบอกไปขาอะไรก็ว่าเอาเองอ่ะนะมันขาดขึ้นไปอีก200พุ่นนี่บอกว่ากำไรเฮ้ นี่ก็ขอชี้ให้ฟังชัดๆไม่มีเวลาที่จะพูดละเอียดกว่านี้แต่ชี้ให้ฟังชัดๆอย่างนี้ไปคิดเอาเองเพราะฉะนั้นอย่าเลยนะอย่าไปบอกใครเขาฆ่าอดปากได้อดปากอดคำให้ได้ไม่บอกให้เขาฆ่าและก็ไม่กินซะได้หัดอดหัดลดใจจะได้ไม่ต้องอยากและจะได้ไม่ต้องไปบอกใครฆ่าจะได้ไม่ต้องไปดีอกดีใจที่ใครเขาฆ่ามาแล้วก็เผลอจับใส่ปากจะได้ไม่ต้องอย่างนั้นนะถ้าคืนยังมีจิตกิเลสรุนแรงอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ล็อกโสดาไม่ได้แล้วนะอยากได้โสดาซะด้วยนะ เอาสองที่ว่าพระโสดาบันจะต้องมีศรัทธาอันตั้งมั่นต่อพระรัตนตรัยศรัทธาเช่นใดจึงชื่อว่าศรัทธาอันตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเมื่อกี้อธิบายเป็นหมดแล้วแม้แต่ว่าศรัทธาต่อพระรัตนตรัยที่ถูกทำไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างไรศรัทธาที่ถูกทำเป็นอย่างไรศรัทธาพระรัตนตรัยนะแล้วก็ต้องตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็คือเนี่ยใครมาปลูกเสกนี่แล้วนะแม้จะเคยมาครั้งแรกพอฟังธรรมแล้วโอ้โหแม้พุทธอย่างนี้เข้าใจนี่ธรรมะอย่างนี้เข้าใจแม้พระสงฆ์สอนอย่างนี้ต้องไปกับพระสงฆ์องค์นี้แน่แล้วคุณก็มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วและคุณก็มีเมื่อคุณฟังทำได้คุณก็เอาไปประพฤติคุณก็มีธรรมเป็นที่พึ่งเมื่อคุณประพฤติได้ปฏิบัติได้แล้วคุณก็ได้พึ่งสิ่งที่บรรลุหลุดพ้นนั้นของคุณเองนี่เรียกว่าคุณมีธรรมมีสงฆ์มีพุทธมีธรรมมีสงฆ์คุณจะได้อย่างนี้อย่างนี้ได้แล้วคุณไม่แปรปรวนไม่หวั่นไหวไม่แคลนคลอนไม่เวียนวนกลับไปเลยแบบนี้ถึงเรียกว่าเป็นโสดาที่มีศรัทธาในพุทธในธรรมในสงฆ์ที่แท้ไม่ใช่ตัวตนเลยแต่เป็นสภาพธรรมที่มีจริงเพราะงั้นก็ไม่ต้องอธิบายซ้ำพระโสดาบันมีสารพระภูมิไว้ในบ้านได้หรือไม่และหากมีไว้อยู่ก่อนแล้วควรจะขนไปทิ้งหรือไม่หรือควรเอาไว้เป็นเครื่องประดับบ้านมาเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านนะถ้าเราคิดว่าเราจะเอาสารพระภูมิไว้เป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านน่าอายอริยะเขานะเขามองมาเห็นอ๋อคนนี้ยังมีภูมิขนาดนี้ต้องพึ่งพระภูมิเจ้าที่นะก็ขายขี้หน้าเราแทนที่เราจะกลายเป็นคนที่ได้มีเครื่องประดับบ้านอย่างที่จะแสดงภูมิแสดงธรรมหน่อยกลายเป็นขายขี้หน้าเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าคุณไปถึงขณะนี้กลับไปถึงบ้านแล้วเอาพระภูมิออกนอกบ้านได้เลยก็ดีอาตมาไม่ต้องการที่จะให้มันมีอะไรเป็นตัวอย่างในโลกนี้นะถ้าบอกว่าคุณนับถืออะไรนับถือศาสนาพุทธเดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาก็ยังเข้าใจผิดเลยว่าศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่อ้อนวอนพระเจ้ามีสปิริตเฮาส์มีไอ้บ้านน้อยนี่แหละพบสารพระภูมินี่แหละบ้านวิญญาณอยู่ว่างั้นนะมันไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่มีวิญญาณตัวตนจะคอยให้ไปอยู่ที่บ้านนั่นเรือนนี้เรือนน้อยเรือนใหญ่อะไรไม่มีจิตวิญญาณไม่ใช่ตัวตนอย่างนั้นนะไม่ใช่เพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเองมีปัญญาก็อย่าไปหลงอ้อนวอนเทวดาเทพเดออะไรเป็นพระภูมิพระพรหมอะไรที่จะมาคอยบันดลบันดาลอะไรไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรานี่แหละก่อกรรมเราจะเป็นคนได้ดีหรือไม่ดีจะเป็นสัตว์นรกหรือจะเป็นเทวดาหรือว่าจะเป็นพระพรหมกรรมมันจะจำแนกเราไม่ใช่มีใครที่วิเศษมาจำแนกไม่ใช่กรรมของเราทำจำแนกเราว่าเราจะเป็นผู้ที่ได้ดีผู้ที่จะเป็นชั้นสูงแค่ไหนวิญญาณของเราจะเป็นวิญญาณชั้นพรหมหรือชั้นเทวะชั้นวิสุทธิเทพก็เราทำเราเป็นคนทำเองทั้งสิ้นถ้าผมที่ไหนก็มาบันดาลไม่ได้ถ้าภูมิที่ไหนก็มาบันดาลไม่ได้ไม่ใช่เลยอันนี้เป็นความหลงผิดนะเพราะงั้นมาอย่าไปหลงแม้แต่จะเอาไว้เป็นเครื่องประดับบ้านมันเป็นเครื่องรกบ้านและขายขี้หน้าในบ้านสามพระโสดาบันจะยอมให้คนอื่นรดน้ำมนต์หรือไม่แม่คนนี้เอาโสดาแค่นั้นนะมักน้อยดีเหมือนกันพระโสดาบันจะยอมให้คนอื่นรดน้ำมนต์หรือไม่และพระที่รดน้ำมนต์ให้คนอื่นอยู่นั้นโดยท่านไม่คิดหวังเอาเงินทองแต่เพื่อจูงดึงศรัทธาญาติโยมและท่านก็เป็นพระฉันวันละมือเดียวอย่างเคร่งครัดท่านจะเป็นพระโสดาได้หรือไม่โสดาบันได้หรือไม่แม่เดาไม่ได้ตอบไม่ได้ว่าท่านจะเป็นพระโสดาบันหรือไม่แต่ในเรื่องของการหลงน้ำมูกน้ำมนต์อะไรต่ออะไรอยู่นี่ยังเป็นฐานไม่สูงไม่ส่งอะไรมากมายหรอกหลวงพ่อปัญญาปราบมามากแล้วขนาดนี้แค่ขั้นนี้หลวงพ่อปัญญาเนี่ยปราบมาเยอะแล้วรดน้ำมูกน้ำมนต์มีสารพระพงพระภูมิถ้าคุณไม่กล้าถอนสารพระภูมิไปหาหลวงพ่อปัญญานะหลวงพ่อปัญญาเคยบอกเอาไว้บอกว่าอาตมาเองมาบอกอาตมาจะไปถอนให้ถ้ากลัวกลัวพระภูมิจะหักคออาตมาจะไปถอนให้ท่านเคยบอกประกาศนะหรือแม้แต่น้ำมูกน้ำมนต์อะไรพวกนี้ก็ถ้าเข้าใจแล้วจะไปรดมาทำไมน้ำมนต์นะพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่ไม่ติดยึดในศีลจนยันไม่ติดในอัคคียัน สินจนยันก็คือที่สิ่งที่ใช้น้ำเป็นสื่ออัคคียันก็คือใช้ไฟเป็นสื่อสินจนยันก็มาติดเข้ามาในศาสนาพุทธเช่นต้องตั้งบาตรน้ำมนต์นี่คือเอามีได้สายสินก็คือได้สายที่ไปทำให้น้ำมนต์มันเป็นของที่จะใช้เป็นสื่อว่างั้นเถอะก็มีได้สายสินมีน้ำมนต์น้ำมนต์อะไรในบาตรอย่างนั้นอย่างนั้นนอกจารีตนอกรีตของพระพุทธเจ้าพาทำตั้งแต่เมื่อไรอาตมาก็ตามประวัติศาสตร์ไม่เจอแต่มันมีมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ทำกันติดเป็นนิสัยหมดเลยในศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่นอกรีตไม่ต้องไปรดหลอกถ้ารดน้ำมนต์นั้นน่ะมีประโยชน์หรือมีคุณจริงๆแล้วนะไม่มีใครทุกข์ร้อนเลยถ้าน้ำมนต์มันแก้ได้ถ้าน้ำมนต์แก้ได้ไอ้คือเครื่องรางของขลังก็เหมือนกันอันหนึ่งใช้ธาตุดินอีกอันหนึ่งใช้ธาตุน้ำเท่านั้นเสกคาถาเหมือนกันเนี่ยพระเสกคาถาใหญ่เลยเสร็จแล้วก็ว่ารถมันดีถ้าน้ำมนต์ได้ดีนะมันก็ได้ดีกันหมดแล้วมนุษย์มันไม่ใช่ไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งที่ถูกต้องแท้จริงเลยศาสนาพุทธพึ่งกรรมรถน้ำมนต์แล้วยังไปกระทำชั่วอยู่มันก็จะไปได้เรื่องอะไรไม่รถน้ำมนต์เลยแต่เลิกกรรมชั่วไปทำกรรมดีให้ได้รู้ให้ได้รู้กรรมดีให้ได้แล้วอย่าไปทำกรรมชั่วรู้กรรมดีทำกรรมดีนั้นไม่ต้องลดเลยน้ำมนต์เสียน้ำเมื่อยคอไม่เมื่อยยังไงที่ยิ่งคนขนาดนี้แล้วนี่โอ้โหนี่เดินสิถือใส่บาตรแล้วก็เอาจะเอาเป็นหญ้าหรือเป็นใบมะยมใบมะแจมอะไรก็แล้วแต่สลัดเป็นกว่าจะทั่วนี่ปวดแขนขนาดไหนคุณลองคิดสิไม่เมื่อยคอ เลยตามวัดใหญ่ หลวงพ่อสมัยจรวดนะไม่ต้องไปติดหรอกนะแม้พระองค์นั้นท่านจะฉันมือเดียวแล้วท่านก็ยังไม่เข้าใจภูมิอะไรท่านยังจะหลงในศีลและพระตปรามาสเหล่านี้หรือหลงในจารีตที่นอกรีตเหล่านี้อยู่ในศาสนาพุทธท่านก็ยังไม่เข้าใจอะไรเท่าไหร่ล้ออาตมาว่าเพราะงั้นถ้าจะบรรยายธรรมะที่ถูกสัตว์ถูกธรรมที่รู้ถึงพุทธแท้ๆทำแท้ๆสงแท้ๆนั่นก็คงจะยังหรอกยังอาตมาว่าอย่างนี้นะแต่มันก็มีมันซ่อนๆๆอยู่ท่านอาจจะรู้ในส่วนที่มันละมันลดบางสัตว์บางส่วนซึ่งเรียงลำดับเป็นต้นกลางปลายอย่างไม่ถูกต้องนักมันสับๆซ่อนๆอยู่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่รับรองพวกที่เป็นฤาษีที่อดลดอะไรต่ออะไรได้แต่มันไม่เข้ารูปเข้าร้อยมันเป็นเบื้องต้นทำกลางมันปลายหัวหกคนขิดท่านจึงไม่รับรองแม้แต่แค่โสดาบันท่านจึงจัดสูตรของท่านใหม่ทฤษฎีของท่านใหม่แล้วก็อ่ะใครจะเป็นโสดาสกิทาตามของลัทธิพระพุทธเจ้าจึงมาเข้าร่องเข้าช่องของพระพุทธเจ้าจึงจะชัดถ้าไม่เข้าร่องเข้าช่องของพระพุทธเจ้าที่ชัดเจนมันก็นอกรีดนอกทางพระพุทธเจ้าถึงได้ยืนยันว่าผู้ที่เป็นพระอริยะมีนิพพานก็นิพพานของเขาสำหรับของเรานั้นเอาสัมมาอริยมรรคองค์8มีสมณะ4เหล่าก็ของเราท่านตัดไปในมหาปรินิพพานสูตรชัดเจนอย่างนั้นเพราะมันยากเพราะจะต้องรู้จริงจริงๆไม่ใช่ของง่ายๆติดตามเถอะอาตมาว่าอาตมานี่เข้าใจแล้วก็พูดอยู่มันค้านแย้งกับโบราณเขาเป็นมาอีกเยอะเหลือเกินอาตมาจึงเสี่ยงกับการที่จะถูกล้มทับเพราะว่าคณะที่เขารู้นี่เขาคณะย้ายใหญ่อาตมานี่เท่าขี้เล็บเลยอาตมาเคยพูดเคยบอกว่าถ้าคณะสงฆ์ในเมืองไทยนี่คณะใหญ่ๆนี่เขาจะมาปราบอาตมานะเขาไม่ต้องยากอะไรหรอกเขาถือไม้จิ้มฟันมาคนละอันแย่เขาจะมาตายแล้วไม่ต้องไปเอาอาวุธใหญ่ยิ่งอะไรมาเลยถือไม้จิ้มฟันคนละอันเท่านั้นแย่เขามาตายอาตมาตายอย่างเขียดเลยไม่มีทางหลีกหรอกตายนะไม่ต้องทำอะไรมากครับมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นมันจึงโอ้โหต่อสู้กันหนักเหลือเกินคำอธิบายของพระโพธิราชกับคำอธิบายของเกจิกอาจารย์อีกตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนเนี่ยยากแต่ก็ฟังเอาอาตมาไม่ได้บังคับให้คุณเชื่อไม่ได้บังคับฟังด้วยเหตุผลอย่าเชื่อง่ายไม่ต้องเชื่อง่ายฟังแล้วเอาไปพิสูจน์เห็นดีตรงไหนเอาไปปฏิบัติคุณรู้เองเห็นเองเมื่อคุณรู้เองเห็นเองแล้วอาตมาจะพูดยังไงใครจะพูดยังไงนะไม่มีหวั่นไหวอ่ะมันแน่ยิ่งกว่าแน่นะ ต่อมาคำว่าเจโตสมถะนั้นแปลว่าอย่างไรมีวิธีทำอย่างไรต่างกับคำว่าสมาธิหรือไม่แม้ขนาดในข้อเดียวนี่นะเจโตสมถะนั้นแปลว่าอย่างไรเจโตแปลว่าจิตสมถะแปลว่าสงบเจโตสมถะแปลว่าจิตสงบจบก็ถามว่าเจโตสมถะแปลว่าอย่างไรมีวิธีทำอย่างไรวิธีทำหนึ่งทำด้วยระบบสมถะแท้ก็คือมันนั่งทำเดี๋ยวนี้ให้เกิดเจโตสมถะเดี๋ยวนี้มันนั่งเข้าอย่าไปวุ่นวายตาหูจมูกลิ้นกายอย่าเอาไปยุ่งกับอะไรให้มันสงบเข้าให้จิตนี่มันไม่ต้องไปยุ่งกับรูปไปยุ่งกับรสไปยุ่งกับกลิ่นไปยุ่งกับเสียงนั่งหลับตาปีหูก็ไม่ได้ยินไม่อะไรต่ออะไรแล้วจิตที่มันสงบเข้ากลางกลางมีสติสัพพัญญะเห็นจิตของเราสงบโอ้สงบเนาะไม่วุ่นอะไรเลยไม่เป็นไปเพื่อกามเพื่ออะไรต่ออะไรต่างๆนะจิตมันก็สงบอยู่เป็นฌานฌานแบบนั่งทำเอาแบบนี้ฤาษีเรียนมานานเรียนมาก่อนพระพุทธเจ้าพบพระพุทธเจ้าเห็นเรียกว่าเจโตสมถะธรรมดาธรรมดาทำเอานี่วิธีหนึ่งเจโตสมถะที่เป็นจิตสงบเหมือนกันอีกวิธีหนึ่งคือรู้ว่ากิเลสคืออะไรกิเลสกามคืออะไรกิเลสพยาบาทคืออะไรหรือกิเลสโลภะโทสะหรือมันโง่มันหลงผิดมันไม่รู้คืออะไรมาเรียนรู้จริงเมื่อมาเรียนรู้แล้วตัดกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นขั้นๆไปตั้งแต่เหตุปัจจัยแต่ละอย่างแต่ละอย่างจิตก็สงบลงเจโตนั้นสมถะลงจริงเพราะตัดด้วยรู้ด้วยเลิกด้วยอย่างชัดแจ้งเอาออกชัดๆแล้ววางจางคลายไม่เวียนกลับได้จริงๆเจโตสมถะแบบนี้เป็นโลกุตระเป็นวิปัสสนาเป็นสติปัฏฐานของพระพุทธเจ้าแบบนี้เจโตสมถะแบบนี้พอได้แล้วได้ไปเรื่อยได้แล้วได้นิรันดรได้แล้วได้ยั่งยืนส่วนนั่งหลับตาทำเอานั้นได้แต่ตอนนั่งหลับตาทำเอาพอลืมตาขึ้นมามันไม่สมถะเจโตมันก็ยังวุ่นอยู่อย่างเก่าเพราะมันมีสัมผัสเป็นปัจจัยแล้วมันก็ไม่เคยเรียนรู้สัมผัสเป็นปัจจัยส่วนของพระพุทธเจ้านั้นเรียนรู้สัมผัสเป็นปัจจัยจนจิตของเราสงบทั้งที่มีสัมผัสเป็นปัจจัยทั้งที่สัมผัสสิ่งที่เราแต่ก่อนเคยไม่สงบเดี๋ยวนี้สงบแล้วแม้สัมผัสอยู่ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวนี้ก็สงบอย่างที่ท่านพุทธทาสใช้คำว่าเหมือนก้อนน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กไม่มีละลายไม่มีสั่นคลอนไม่มีแปรปรวนเป็นอะไรเลยนิ่งสนิทมั่นคงอย่างนี้เรียกว่าเจโตสมถะแบบโลกุตระมีอยู่สองอย่างอย่างนี้มีวิธีทำอย่างไรก็อาตมาอธิบายอยู่แล้วถึงหลักการของพระพุทธเจ้าหรือโลกุตระต่างกับคำว่าสมาธิหรือไม่ต่างเลยเพราะสมาธิหมายถึงจิตที่ยิ่งขึ้นถ้ายิ่งขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นเจโตสมถะก็คือเจโตสมถะถ้ายิ่งขึ้นเป็นเจโตสมถะที่เป็นวิมุตติจริงๆอย่างอธิบายเมื่อกี้นี้ตอนหลังว่าเป็นโลกุตระมันก็เป็นสมาธิที่ถาวรด้วยเป็นอธิจิตที่แน่ยิ่งจริงๆไม่ต่างเพราะว่าคำว่าสมาธิคือทำให้ฝึกจิตจนกระทั่งพ้นกิเลสหลุดพ้นจากกิเลสนั่นเองสองสมาธิแบบนั่งหลับตากับแบบนั่งลืมตามีผลต่างกันอย่างไรที่ว่าสมาธิเป็นบาทปัญญานั้นได้แก่สมาธิอย่างไรคำว่าสมาธิแบบนั่งหลับตากับแบบลืมตานั้นต่างกันอย่างไรก็ต่างกันที่ลืมตามันก็ไม่ปิดเปลือกตาถ้าหลับตามันก็ปิดเปลือกตาส่วนจิตนั้นก็ถ้าเป็นจิตที่ยิ่งหรือเป็นจิตที่พ้นกิเลสลืมตาหรือหลับตาเหมือนกันคุณว่าสมาธิหลับตาและลืมตาต่างกันอย่างไรก็ลืมตากับหลับตามันก็ต่างกันนะสิส่วนสมาธิที่แท้จริงแล้วก็คืออธิบายไปแล้วเมื่อกี้อธิจิตที่อธิบายไปแล้วที่ว่าสมาธิเป็นบาทของปัญญานั้นได้แก่สมาธิเช่นไรที่เป็นสมาธิบาทของปัญญานั่นก็คือคุณทำจิตอย่างไรก็ตามคุณจะเรียนรู้และปฏิบัติธรรมจนกระทั่งทำให้จิตเนี่ยมันจางคลายจากกิเลสลงเมื่อมันจางคลายจากกิเลสลงแล้วคุณก็เกิดการพิจารณาจิตอ่านจิตเห็นจิตว่างลงจากกิเลส ห็นความจริงว่าเออเลิกจากกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเหตุเป็นผลที่ชัดเจนนั่นคือความรู้หรือปัญญาที่คุณเข้าใจเพราะคุณมีของจริงมีจิตที่มันว่างมีจิตที่มันทำได้เป็นสมาธิหรือเป็นสมถะหรือเป็นการลดลงได้และคุณก็เห็นเกิดการรู้ของจริงอย่างนี้เรียกว่าสมถะที่เป็นฐานให้เกิดปัญญารู้โดยไม่ใช่นึกคิดโดยไม่ใช่เหตุผลโดยไม่ใช่ด้นเดาแต่เกิดรู้หรือเกิดปัญญารู้เห็นจะเกิดอารมณ์รู้ว่ามันสบายยังไงมันก็จะรู้เพราะของจริงอย่างนี้ของคุณเองเหมือนคุณแตะอาหารด้วยลิ้นของตนเองแต่ไม่ใช่ไปบอกด้วยปากว่าคุณแตะอาหารอย่างนี้นะนี่คุณลองกินมักกะโรนีชุบกะปิหน่อยนะจะเป็นรสอย่างนั้นอย่างนั้นนะอย่าตมาสมมตินะถ้าคุณเองคุณยังไม่เคยกินมักกะโรนีชุบกะปิทอดน้ำมันปลาวานเหมือนกันนะคุณก็ไม่รู้เอ๊ะมันน้ำมันปลาวานมันทำให้มักกะโรนีจิ้มกะปินี่มันเป็นรูปไหนนะคุณก็ฟังมันจะเป็นรสอย่างนั้นอย่างนั้นเขาก็อธิบายไปคุณก็เดาแต่ถ้าคุณไปเอาไอ้มักกะโรนีชุบกะปิแล้วไปทอดน้ำมันปลาวานมาจิ้มลิ้นจริงๆว่าอ๋อเป็นอย่างนี้มันสัมผัสเองรู้เองไอ้ความรู้ที่สัมผัสจริงนี้แหละเรียกว่าปัญญาอันแท้เป็นอธิปัญญาที่จริงนี่แหละบาดฐานที่ทำให้เกิดจริงอธิจิตที่จริงและคุณจะเกิดปัญญาที่เป็นของจริงจึงเรียกว่าปัญญาที่เกิดจากสมาธิเป็นบาดฐานแต่ถ้าคุณเองคุณไปสมาธิแบบสะกดจิตคือไปนั่งหลับตาแล้วก็ทำจิตให้ว่างและคุณก็จะวิปัสสนานะพอจิตว่างแล้วคุณก็วิปัสสนาระลึกย้อนบุพเพนิวาสานุสติญาณให้มันเกิดญาณจริงๆนะไอญาณตัวนั้นแหละคือปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดความดับจุตูปปาตญาณจนกระทั่งคุณถอนอาสวะอนุสัยเป็นอาสวะขยายานอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนั่งหลับตาแล้วก็ถูกสัมมาทิฏฐิแล้วก็ปฏิบัติเตวิโชที่ถูกทางคุณก็จะพ้นทุกข์หรือเป็นปัญญาหรือญาณทัศนะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันข้อ3ปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมนั้นจะขาดสมาธิเป็นบาตรได้ไม่เป็นบาตรไม่ได้เสียเลยหรือทำไมท่านจึงว่าพระอรหันต์สุขวิปัสสโกได้บรรลุเพราะเจริญวิปัสสนาล้วนเล่าอ้าวก็มันเป็นจริงๆอ่ะวิปัสสรกะวิปัสสนาแปลว่ามันบรรลุก็ทำมาบรรลุด้วยไม่รู้มันไม่มีนะในศาสนาพุทธบรรลุโดยไม่รู้ไม่มีแล้วคุณก็จะไม่ให้มันมีไม่มีวิปัสสกะหรือไม่มีวิปัสสนาจะไปบรรลุด้วยอะไรล่ะบรรลุเพราะเจริญวิปัสสนาทำไมพระอรหันต์สุขวิปัสสโกจะไม่ให้บรรลุด้วยวิปัสสนาจะให้ไปบรรลุด้วยอะไรก็วิปัสสะมันก็บอกอยู่แล้วนะผู้ที่มีวิปัสสนานั่นแหละคือวิปัสสกะบุคคลเมื่อบรรลุหลุดพ้นได้ก็บรรลุได้ด้วยวิปัสสนานี่เป็นการแย้งเพราะไปยึดถือความรู้เก่ามาเถียงอาตมามาย้อนอาตมาเท่านั้นเท่านั้นเองอันนี้ไม่มีอะไรทีนี้บอกว่าปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมนั้นจะขาดสมาธิเป็นบาตรไม่ได้เสียเลยหรือไม่ได้ครับสมาธิก็เป็นสภาพที่ใจต้องเห็นอย่างสะอาดโดยเฉพาะคำว่าเห็นอย่างสะอาดอาตมาก็อธิบายไปแล้วเมื่อกี้จิตมันวิมุตติลงจิตมันสะอาดจากกิเลสลงโดยจิตของคุณสะอาดเองจริงๆนะคุณจึงจะเกิดญาณปัญญาที่จริงนั่นแหละคือคุณเกิดบรรลุเห็นแจ้งเป็นจิตที่รู้ด้วยจิตมันขาดจริงมันจึงจะเป็นของจริงคุณจะเห็นได้ยังไงในเมื่อคุณไม่มีจิตวิมุตติคุณไปบอกว่าคุณวิมุตติเพราะคุณไม่มีจิตวิมุตติแต่คุณรู้จิตวิมุตติแล้วคุณบอกว่าคุณจะเป็นคนบรรลุธรรมหรือเป็นสุขวิปัสสโกโดยไม่มีจิตวิมุตติอย่างนี้คุณคิดโกงบรรลัยเลยคิดโกงนะเพราะคุณไม่ได้เห็นของจริงนะเข้าใจไหมคุณไม่เห็นของจริงนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีของจริงแล้วคุณก็ต้องเห็นของจริงคุณจะเป็นคนบรรลุคุณมีของจริงโดยคุณไม่รู้ว่าตัวเองมีพระพุทธเจ้าไม่รับรองว่าเป็นพระอริยะไม่รับรองว่าเป็นผู้มีวิมุตติวิมุตติจะต้องมีอุปโตภาควิมุตติต้องเกิดการรู้เห็นด้วยปัญญาจะต้องมีของจริงจึงจะเรียกว่าเป็นผู้บรรลุนะข้อ4 สัมมาสมาธิในองค์มรรคนั้นมีอธิบายอย่างไรมีความหมายครอบคลุมไปถึงพวกญาณสมาบัติหรือไม่ทั้งสิ้นเลยรออดใจไว้หน่อยไม่นานเกินรอนักหรอกอาตมาจะเขียนบรรยายขึ้นมาพูดได้ปากเปล่าเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ไหวสัมมาสมาธิของพระอริยะนี้ไม่เหมือนแน่เพราะอาตมายังไม่เคยเห็นตำราที่ไหนเขียนเลยแต่อาตมาก็เคยอ่านตำราแบบสมาธิสมาบัติแบบฤาษีมาไม่ใช่น้อยเหมือนกันอาตมาเข้าใจดีในฌานฤาษีอย่างที่คุณเคยเรียนมาอาตมาแน่ใจว่าอาตมาจบหลักสูตรฌานฤาษีอย่างนี้ด้วยไม่ใช่จบแต่เฉพาะอ่านอาตมาทำมาแล้วด้วยเล่นมาไม่ใช่เบาๆเลยขนาดไหนก็เล่นและอาตมาก็เห็นว่าสมาธิแบบนั้นก็แบบนั้นแหละแต่สมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งอาตมามาเจอสูตรของพระพุทธเจ้าแล้วยิ่งโอ้โหเต้นผางผางเลยไม่รู้ว่ามีในพระไตรปิฎกถ้ารู้อย่างนี้พูดนานแล้วนี่มันรู้ก็เลยรีบเอามาพูดแล้วมันก็ยังจะต้องพูดอย่างละเอียดกว่านี้เพราะว่าไม่มีของจริงมีของหลักฐานของพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธทุกวันนี้เขาเอาแต่ของไม่ใช่พุทธมาพูดแล้วก็แพร่หลายกันแต่ของไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธจึงไม่เจริญอันนี้มาทีหลังเมื่อกี้ใช่ไหมนี่ต้องเข้าคิวต่อมาถามว่าการที่พระไม่ฉันต้นผักบุ้งมะเขือเทศหรือพืชคามชนิดต่างๆเพราะกลัวบาปประการใดหรือครับใช่แล้วกลัวบาปตามพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ฉันพืชที่เป็นบาปโดยพืชที่ไปพรากพืชคาม5แล้วมันเกิดด้วยยอดเกิดด้วยเมล็ดอย่างนี้เป็นต้นถ้าผักบุ้งแล้วก็ประเด็ดยอดเสียปั๊บเกิดเลยแล้วจะให้อาตมากินก็ไม่ได้ยังไงเนาะไอ้มะเขือเทศกินนะถ้าเอาเม็ดมันออกแต่ถ้ามีเม็ดติดมาอาตมาก็จะแกะเม็ดทิ้งบ้างถ้าแกะได้มันน้อยนะแต่ถ้ามาเต็มเลยไปเสียเวลาแกะวางคืนเลยกินอย่างอื่นเพราะยังมีอย่างอื่นกินนอกจากไม่มีอย่างอื่นกินก็จะค่อยๆแกะเม็ดมันออกแล้วก็กินไม่ให้ผิดไม่ให้อาบัติในการที่จะไปเคี้ยวเม็ดถ้าไปเคี้ยวเม็ดบาปผิดพืชทั้ง5อย่างที่เกิดด้วยยอดเกิดด้วยเม็ดเกิดด้วยข้อเกิดด้วยอะไรมีทั้ง5อย่างเกิดด้วยเงาเกิดด้วยรากเกิดด้วยอะไรพวกนี้ยังมีรากติดมาที่มันเกิดได้อยู่หรือยังมีเม็ดติดมาแล้วก็ไปทำลายมันยังไม่เกิดด้วยข้อเกิดด้วยยอดเกิดด้วยอะไรพวกนี้5อย่างอย่างนี้ไม่กินนะ2แล้วการที่โยมเอาพืชผักมาทำลายให้มันตายจนเกิดอีกไม่ได้จะเป็นบาปหรือไม่ถ้าจะให้ยอมรับว่าเป็นบาปก็บาปน้อยที่สุดแล้วไม่มีจะให้จะบาปกว่านี้แต่จะไม่ให้บาปซะเลยก็กินดินอ้าวอาตมาขอยอมแพ้กินดินไม่ได้เจ้าค่ะขอกินพืชเถอะเพราะใครจะเลี้ยงอาตมาไว้ก็ขอจงบาปฆ่าพืชมาให้อาตมากินนะไม่ไหวแล้วแม่ทำไมถึงดันจริงๆนะเจ้าประคุณเอ๋ยในโลกนี้มันมีดินมีพืชมีสัตว์มีคนแล้วก็มีคนตายนี่มันเวียนกินกันอย่างนี้นะคนกินสัตว์นะคนกินสัตว์สัตว์กินพืชพืชกินดินดินกินคนนี่มันเวียนกันอย่างเงี้ยเป็นวัฏฏะไอเราจะกินคนตายไม่ต้องกินคนเป็นหรอกนะมันก็เหลือเกินว่ะให้ไหวกินสัตว์จะตามที่คนเขาหลงกินกันอยู่เยอะเราก็ว่ามันไม่ดีนะกินดินว้าไม่ไหวอีกเหมือนกันมีอันเดียวที่กลางที่สุดนะคนกินสัตว์สัตว์กินพืชพืชกินดินดินกินคนใช่ไหมนี่หาห้าอย่างนี้มีกลางที่สุดมัชฌิมาแล้วเจ้าข้าเอ้ยกินพืชเนี่ยขอให้กินพืชเถอะอย่าให้กินดินอย่าให้กินสัตว์อย่าให้กินคนเลยนะยิ่งกินคนเป็นด้วยกันนี่มันแย่เลยขอกินพืชเถอะอย่างเดียวมันเลือกได้ไม่มีให้เลือกอีกแล้วนะแต่ถ้าใครสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องกินพืชได้ก็อนุโมทนามาบอกด้วยจะเรียนด้วยคนจะศึกษาด้วยคนหนึ่งไม่ไหวอ่ะนะแม่จะดันไปถึงไหนกันเนาะ3เมื่อยุงมากัดเราแล้วก็ได้เผลอตบมันตายโดยไม่มีความอาฆาตมาดร้ายและไม่มีเจตนาจะถือว่าผิดศีลข้อหนึ่งหรือไม่ผิดแน่สติไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานอย่างยิ่งจงมีสติไม่ตบยุงโดยอัตโนมัติ แม้เผลอตกยุงเมื่อกี้มันกินตั้งนานโอ้โหให้มันเป็นอย่างนี้อย่าไปยังไม่ทันไรเลยปั้วบัดโถก็ตายที่มือเท่านี้แล้วยุงเท่านี้มันจะไปเหลืออะไรมันยิ่งกว่าไอ้กิโยตินมันยิ่งกว่าไอ้ค้อนทุบเสาเข็มนี่มันก็แบนนั่นเองมันจะไปเหลืออะไรนะนะตายอย่าไปทุบมันเลยมีเจตนามีเจตนาจะระลึกรู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมปฏิบัติอานาปานสติปฏิบัติสติปัฏฐานระลึกตัวทั่วพร้อมยุงกัดที่ไหนก็คอยรู้สึกว่าโอ้ไอ้อย่างนี้นี่สัญญาณแบบนี้มันยุงกัดนี่รู้เอ้ามันเจ็บเก็บไล่มันดีๆไล่มันดีๆมันก็ไปยุงมันไม่ไอ้นั่นหรอกรู้ยุงมันไม่ดื้อนักมันมียุงดื้ออยู่ที่สันติอโศกแห่งเดียวดื้อมากเพราะมันรู้ว่าคนไม่ตบมันจริงๆอยู่สันติอโศกนี่ยุงที่นั่นดื้อมากกัดติดอย่างนี้ไล่อย่างนี้จับตัวหมุนนี่หมุนติ้วเลยไม่ยอมคลายเลยเขามันดื้อจริงๆที่สันติอโศกเพราะว่ามันรู้ว่าคนไปฆ่ามันเพราะคนไม่ค่อยฆ่ามันจนมันรู้โดยสัญชาตญาณถ้ายุงที่อื่นแล้วนะคุณเนยใกล้มันนิดเดียวมันก็บินหนีแล้วจริงๆแต่ยุงที่สันติเท่านั้นน่ะหรือที่ที่นี่หรือที่ที่พวกเราบำเพ็ญจริงๆเนี่ยมันดื้อหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นก็ไล่ได้ไล่จริงๆมันก็ไปสี่การถือวิสาสะหยิบของของผู้อื่นและเจ้าของเขาก็ไม่ได้ถือสาแต่ประการใดจะเป็นการผิดศีลหรือไม่คำพูดว่าเจ้าของเขาไม่ถือสานี่คุณแน่ใจแค่ไหนถ้าเขาอนุโลมเรียกว่าปวารณาเอาเถอะไม่ถือสาหยิบไปได้เลยเหมือนอย่างพระท่านปวารณากันว่าเอ้าจะหยิบจะจับจะใช้ข้าวใช้ของอะไรก็เชิญจริงๆแล้วก็ไม่จิตใจไม่ติดจริงไม่ติดใจจริงๆก็ไม่เป็นไรไม่มีบาปไม่มีเวรอะไรกันมากมายแต่คุณก็เคยนิสัยนะฟังดีๆนะมันไม่มีบาปมีเวรเฉพาะส่วนคนนั้นไม่ถือเหมือนกับบอกว่าเจ้าทุกข์ไม่เอาเรื่องแต่หลวงเอาก็ยังมีนะเจ้าทุกข์ไม่เอาเรื่องแต่หลวงเอาก็ยังมีนะเพราะอะไรเพราะว่าแบบนี้เคยนิสัยเนี่ยเพราะบางทีเจ้าทุกข์บอกว่าแม้นี่ฆ่าหลานฉันตายเอาเถอะเห็นแก่เพราะว่าเป็นญาติกันบ้างอะไรงี้ไม่เอาเรื่องไม่ได้กฎหมายเอาเรื่องถึงแม้เจ้าทุกข์บอกว่านี่เป็นญาติกันหรือไม่ญาติก็ตามรักกันมากคนนี้ฆ่าคนนี้ตายแล้วแต่คนนี้บอกว่าไม่เอาเรื่องนะไม่ได้ฉันใดการทำบาปโดยที่ถือวิสาสะเจ้าของเขาอนุญาตก็จริงอยู่แต่ตัวเองขี้โลภอยากได้ของเขาของคนนั้นคนนี้แล้วก็ถือวิสาสะเรื่อยไประวังไปสาสะเอากับคนเขาถือเขาขึ้นมาแล้วระวังมือบวมนะหัวจะแตกเขาด้วยเพราะงั้นมันเคยมือมากๆเขาไม่ดีนะอย่าไปเอาเหตุผลอะไรที่จะมาอ้างให้ตัวเองเกิดประมาทแล้วก็ไปฝึกความเคยชินในทางที่เราจะทำเลวลงเราไม่ควรถ้าไม่ใช่ของของเราอย่าไปหยิบดีกว่าอย่าไปเอาของเขาอย่าอยากได้เลยเอาของของเราสร้างขึ้นมีขึ้นถ้ามันจำเป็นก็บอกเขาพูดกันให้รู้เรื่องรู้ราวแต่จริงๆบางครั้งบางคราวแต่อย่ามากอย่าเป็นคนขี้อยากได้ของคนอื่นช่วยตนเองให้มากนะอาตมาถามว่าดิฉันมีความคล่องใจสำหรับผู้หญิงและมีครอบครัวที่ออกมาอยู่กับวัดไม่ได้ต้องปฏิบัติอยู่กับบ้านมาวัดบ้างเป็นบางครั้งและได้ลดละพยายามเดินตามทางที่พระคุณเจ้าสอนจะมีทางสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ไหมตอบให้ชื่นใจเลยว่าได้นะได้แล้วก็มีการได้มาหลายคนแล้วที่นี่มีลูกด้วยมีผัวด้วยปฏิบัติอยู่ที่บ้านมาวัดบ้างบางครั้งบางคราวมีได้ขอให้เอาจริงเถอะขอให้เรียนรู้ดีๆและเอาจริงภาคเพียรปฏิบัติเถอะอยู่บ้านก็ได้ไม่แปลกอะไรก็อาจจะไม่เหมือนกันนักอาจจะยากอาจจะหนักบ้างหน่อยเพราะมันไม่เป็นทางตรงไม่เหมือนคนมาบวชพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่ออกมาบวชนี่มันบริสุทธิ์บริสุทธิ์ดุจสังขัดโดยส่วนเดียวเพราะได้พลากญาติปริวัติตังได้พลากโภคคขันธาภาคกองทรัพย์สมบัติใหญ่น้อยมาบวชเป็นพระภิกษุแบบนี้มันสบายเพราะมันทิ้งทรัพย์สมบัติทิ้งญาติโกโยติกามานี่มันเท่ากับลอยลำมันไม่มีอะไรยุ่งยิ่งจุกจิกแล้วมันก็สบายแต่ถ้าคุณอยู่กับอย่างนั้นมันก็ต้องยุ่งยิ่งหน่อยละเดี๋ยวก็ทรัพย์สมบัติเดี๋ยวก็ญาติโกโยติกาแต่ก็ปฏิบัติได้และก็ควรปฏิบัติอย่างยิ่งปฏิบัติเถอะอันนี้ลายมือซ้ำหน้าซ้ำเก่า การที่วิทยากรบางท่านคุยว่าจะเป็นผู้พิพากษาให้ได้ก่อนแล้วออกมาบวชเช่นนี้จะไม่เป็นการติดสรรเสริญหรือครับและพ่อท่านเห็นว่าควรหรือไม่เขากล้าสู้ก็เอาเหนื่อยนะเหน็ดเหนื่อยหนักหนาอาตมาเองเนี่ยคนจะมาบวชหลายคนเอาอย่างท่านสมณคันโลสมณลัคนโนเนี่ยยกตัวอย่างนั่นองค์ใส่แว่นนั่งหน้าหนุ่มๆอยู่นั่นนะนะจบนิติศาสตร์แล้วก็ไปเรียนปริญญาโทอยู่ที่ธรรมศาสตร์เรียนไปเรียนมาก็จะปฏิบัติธรรมะตามที่ตัวเองมีทิฏฐิตอนนั้นก็จะทำไม่ได้จะปฏิบัติธรรมด้วยจะเรียนปริญญาโทด้วยทำไปทำมาทำไปก็เอียงเข้ามาหาอาตมาเอียงเข้ามาอาตมาบอกไปเรียนอยากเรียนนี่ไปเรียนดันเข้ามาบวชเลยอาตมาไม่ได้ยุให้มาบวชนะยุให้ไปเรียนนะเนี่ยไปเรียนทำปริญญาโทอยากทำก็ไปดีทำให้มันได้อาตมาก็บอกสู้ให้ได้สิมันยากจริงๆมันยากไม่ใช่ง่ายนี่อยากเป็นผู้พิพากษาเป็นไปเลยเป็นให้มันได้และอย่าขาดธรรมะอย่าลืมปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะเถอะอาตมาไม่ยุใครมาทางธรรมง่ายๆแต่อาตมาก็ไม่อยากให้ใครทิ้งธรรมต้องปฏิบัติธรรมจะเป็นคฤหัสถ์ก็ปฏิบัติให้ได้มันไม่ได้มันมาเองอย่างท่านสมณลัคนโนนี่มันไม่เอาแล้วไม่เห็นประโยชน์รู้สึกว่าไปเรียนก็ได้ปริญญาโทมาเท่านั้นแล้วก็มันก็ไอ้มาทำงานทางธรรมอย่างนี้เพราะเราแน่ใจว่าเราจะทำงานทางธรรมมันมีเหตุผลก็อาตมาหลายอย่างอาตมาดันไว้ตั้งนานสุดท้ายก็เหตุผลต่างๆนั้นนาอาตมาก็เห็นเอาละแต่ว่ามันก็ถูกแล้วล่ะมันก็จริงแล้วล่ะเพราะว่าที่สุดมันถ้าแน่ใจแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรก็บวชถามดูได้เลยนั่นนี่มีตัวอย่างยกอย่างนี้มันเห็นจริงดีนะกรุณาอธิบายฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาให้ฟังบ้างสิคะอธิบายย่อๆก็ได้ค่ะดิฉันยังไม่ค่อยเข้าใจลึกซึ้งฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี้คืออิทธิบาท4นะสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ก็ขอพูดก็ชื่อหัวข้อก่อนอฉันทะหมายความว่าจิตนี้ไม่ขัดข้องจิตนี้เห็นด้วยจิตนี้พอใจจิตนี้ยินดีแต่ไม่ใช่กิเลสฟังดีๆนะตรงนี้ฉันทะเนี่ยคือว่าเห็นคนนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราพอใจเรายินดีเห็นด้วยหรือตัวเราเองพอใจที่จะทำกรรมนี้พอใจที่จะทำงานนี้พอใจนะไม่ใช่อยากทำจนเกินการเป็นกรรมารามตาไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเห็นว่าดีรู้ว่าดีแล้วโอ้ยอนุโมทนาว่าดีดีแล้วเราจะทำด้วยก็ดีจึงเป็นอิทธิบาทเราทำอันนี้ด้วยดีเราทำอันนี้ด้วยเห็นดีด้วยยินดีด้วยรู้ดีทำดีนี้ให้มีกรรมดีอันนี้เพราะว่ามันดีแล้วมันไม่มีทางเลือกก็ดีแล้วนี่เพราะฉะนั้นจึงเกิดกรรมที่ดีนี่อยู่ด้วยอิทธิบาทนี่เรียกว่าฉันทะวิริยะก็หมายความว่ามันมีความเพียรลักษณะความเพียรเป็นอย่างไรมันก็เป็นคนเพียรอยู่อย่างนั้นมันทำอย่างนี้ด้วยความเพียรอยู่มันไม่ขี้เกียจถ้าขี้เกียจไม่ใช่เพียรไม่ใช่ขี้เกียจลักษณะตรงกันข้ามกันถ้าขี้เกียจมันก็ไม่เพียรถ้าเพียรอยู่มันก็ไม่ขี้เกียจมันมีการอุตสาหะวิริยะมันมีการดำเนินบทบาทนั้นอยู่อย่างเรียกว่ายังเพียรหรือยังขยันอย่างกระทำอยู่มีบทบาทชัดๆอยู่มากพอสมควรจึงเรียกว่าวิริยะอาตมาที่จริงอาตมาอธิบายถึงขั้นพยัญชนะได้แต่วันนี้ไม่มีเวลานะจิตตะมีจิตใจเอาใจใส่จดจ่ออยู่ในอันนั้นไม่ละเลยไม่จับจดไม่แต่สักแต่ว่าทำอย่างเสียไม่ได้ไม่ใช่ทำอย่างใจมีใจทำถ้าจะเรียกว่าถึงขั้นใจจดใจจ่อก็ได้เขาแปลความว่าจิตตะนี่ว่าเป็นการเอาใจใส่คือมีการกระทำอยู่ถึงขั้นเอาใจใส่อยู่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยหรือว่าทำเล่นเล่นหัวดูดายหรือว่าทำจบจับจดทิ้งคว่างๆทำไม่เข้าเรื่องเข้าราวเสียไม่ได้อย่างที่ว่านะไม่ใช่เพราะฉะนั้นลักษณะของอิทธิบาทนี้ถ้าขืนทำอย่างเสียไม่ได้เล่นเล่นหัวอยู่ไม่เจริญหรอกจะต้องมีขั้นฉันทะวิริยะและจิตตะวิมังสาหมายความว่าเมื่อทำแล้วเห็นการพัฒนา เห็นการปรับปรุงเห็นการแก้ไขเห็นการได้ประยุกต์ก็แล้วแต่เกิดความพัฒนาเกิดความเจริญเกิดความเจริญงอกงามอยู่เสมอๆเรียกว่ามีวิมังสานี่เป็นความหมายง่ายๆก่อนย่อๆก่อนอธิบายลึกซึ้งอาตมาอธิบายประกอบธรรมะในหลายๆในเสมอถ้าฟังธรรมะอาตมามากๆในเทปมีอัดไปเยอะอาตมายกตัวอย่างอิทธิบาท4ประกอบในธรรมะไว้เยอะแจกแจงความหมายของทั้งฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาในเชิงของพยัญชนะและอัตถะอย่างลึกซึ้งก็ได้อธิบายไปอยู่นะวันนี้ก็ขออธิบายย่อๆก็ได้แค่นี้ลายมือนี่คุณอีกแล้วนะคนที่ถามคุณทวนชัยว่าไม่หมั่นไส้อยากให้เป็นพระอรหันต์นั่นแหละ1ในฐานะคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนซึ่งมีกิจมากธุระมากควรกินอาหารวันละ1มื้อหรือไม่ควรอย่างยิ่งถ้าทำได้จะช่วยโลกช่วยสังคมไม่ใช่อัตมาเป็นคนอุตริพระพุทธเจ้าก็สอนไปตามดูในพระไตรปิฎกคัดออกมาในหนังสือแสงศูนย์ก็มีพระอริยเจ้าองค์อื่นๆพระมหาสาวกของพระพุทธเจ้าพาผู้อื่นพาอนุชนปฏิบัติตามให้มากินมื้อเดียวเธอจงเลิกมากินมื้อเดียวเธอจงมาเป็นผู้ที่ไม่มีคู่ไม่มีเครไม่มีพรหมจรรย์อะไรนี้ท่านก็ลากจูงมาทั้งนั้นเนี่ยก็ปฏิบัติโดยคฤหัสถ์นี่แหละนะสมควรอย่างยิ่งแต่ไม่ง่ายจะมียกเว้นบางคนสรีระที่ไม่มีบุญมีวาสนาต่ำเพราะสังขารร่างกายอวัยวะอาการ32ของคุณกระเพาะเล็กผิดปกติอย่างนี้เป็นต้นลำไส้มันไม่พอเป็นต้นคือเป็นคนไม่มีอาการ32ครบครันน่ะมันก็ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เอาตัวนี้ก็คนนี้ก็อนุโลมไปเพราะเขาไม่ครบไม่ใช่คนบริบูรณ์ไม่ใช่คนครบต้องให้เขาแต่ส่วนคนครบบริบูรณ์อาการ32นั้นเป็นไปได้ possible แหมขอล่อภาษาฝรั่งหน่อยเป็นไปได้ไม่ใช่ impossible นะเป็นไปได้นะทุกคนนั่นแหละถ้าภาคเพียรเอาจริงๆว่าโถแต่แค่กินมื้อเดียวนี่ยังทำไม่ได้แล้วจะไปเอานิพพานอะไรไม่ใช่เรื่องยิ่งเรื่องใหญ่อะไรนักหนาเลยแค่นี้ไอ้เรื่องกินมื้อเดียวเนี่ยนะพระที่ไม่มีมรรคมีผลบวชแล้วกินมื้อเดียวบางองค์บวช40ปีกินมื้อเดียวนั้น40ปีตายไม่มีมรรคผลเลยคุณเคยเจอบ้างไหมมีนะง่ายจะตายไปเขาก็ทำได้โดยไม่มีมรรคมีผลด้วยแล้วเราปฏิบัติให้มันมีมรรคมีผลสิแม่กินมื้อเดียวนี่ให้มันมีมากมีผลด้วยแล้วมันก็เป็นการช่วยอินทรีย์พละช่วยฐานะของเราด้วยช่วยอะไรในทางทำเป็นพื้นฐานให้เราด้วยไม่ใช่เรื่องยิ่งเรื่องใหญ่นะกินมื้อเดียวเนี่ยทุกวันนี้โอ้โหบอกธรรมะคณะอโศกดิเคร่งเหลือเกินโอ้โหพากินมื้อเดียวใครจะไปทำได้อาตมานะแสนที่จะเข้าใจเพราะทุกวันนี้ลูกผีมันมาเกิดเต็มไม่หมดเลยเนี่ยอาตมาช่วยไม่ได้หรอกลูกพระนะมีน้อยเพราะฉะนั้นคนใดครวญครางอย่างนี้เนี่ยจงรู้ไว้เถิดว่าเสียงโหยหวนของผีที่ครวญครางอย่างนั้นนะเขาไปไม่รอดหรอกเพราะแค่นี้ยังไม่ใช่ขั้นลึกซึ้งอะไรเลยเขายังบอกว่าอุ้ยใครจะทำได้กินมือเดียว น่ะ เคร่งก็แค่นี้ก็ยังสู้ไม่ได้แล้วยังมีนิพพานอีกมากหลายกว่านี้อีกนักกว่านักเพราะฉะนั้นเธอจงอยู่ในนรกนั้นเถิดไม่ได้อะไรหรอกจริงๆนะนี่ไม่ใช่ดูถูกไม่ใช่ยกตนข่มนะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่อะไรเลยมันเรื่องจ้อยเกินฝึกเพียรมาแล้วคุณจะรู้ว่ามันเรื่องง่ายคุณได้แล้วคุณที่จะรู้ว่าง่ายไอ้คุณยังไม่ได้ยังไม่ได้ฝึกแล้วก็ไปร้องโอยโอยโอยระวังจะเป็นผีนะอย่าร้องฝึกดูฝึกได้แล้วจะไม่มีปัญหาอะไรนี่กินมือเดียวเปล่าน้อยกินมือเดียวเปล่าน่าน้อยยังกินมือเดียวเลยเห็นไหมเยอะไปกินมือเดียวที่นี่ไม่ใช่กินมือเดียวจะเฉพาะมาอยู่ที่นี่นะกินมือเดียวอยู่ที่บ้านเดือนด้วยอย่างน้อยนี่ก็กินมือเดียวตลอดไปไม่ใช่ไปกินมือเดียวแต่ที่อยู่ที่บ้านนะเยอะไปพวกเรากินมือเดียวนะอ้าวไอ้ก้อยไปเดี๋ยวจะหาว่าเร่งเราเกินไปแต่ก็ไม่ได้รีบรัดนะไม่ได้รีบรัดให้คุณได้รีบร้อนมาจนกระทั่งพอออกไปจากนี่กินมื้อเดียวแล้วเป็นโรคกระเพาะอาหารเลยไม่ได้นะอาตมาไม่รักษานะต้องค่อยๆผ่อนค่อยๆปรนของตัวเองขึ้นไปเป็นตามระดับขั้นนะ ต่อมาผู้ที่จะสามารถกินวันละ1มื้อได้นั้นควรจะมีคุณสมบัติเช่นไรจึงจะเป็นไปได้โดยดีและไม่เป็นการทรมานตนก ็สำหรับการตอบปัญหาธรรมะจากท่านพระโพธิรักษ์ในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่5ซึ่งขณะนี้เป็นบ่ายของวันที่5ของงานยังมีปัญหาที่น่าสนใจอีกเล็กน้อยแต่ว่าไม่สามารถที่จะเสนอให้จบในครั้งนี้ได้เนื่องจากเวลาของเทปชุดนี้ได้หมดลงท่านจะติดตามรับฟังปัญหาเหล่านี้ได้ต่อไปอีกในตอนท้ายของการอบรมธรรมวัดเช้าวันที่6ของงานเดียวกันนี้สำหรับการตอบปัญหาในวันนี้ก็ขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ได้พระสัมพุทธเทวิสุทธุทองใสตัดมูลกิเลสไกลหลีกละในสิ่งรื่นรมทำใดท่านตรัสแล้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมชุดโลกที่โศกสมดับประทมด้วยพระธรรมธรรมนั้นพวกท่านทั้งหลายจงเปล่งวาจาว่าสาธุสัตว ์สาธุ ภาวนาดุสรณะคือพระรัตนตรัย